Majd visszahívlak, jó? Bocsi, Ali! Microphone Itt activated. vagyok. Na, Nem megy a stream. megy, ahol el is indítottam. Igazából 3 perc van. Na és akkor én most mi csináljak itt? Ha? Semmit, majd a videót kell elindítani. De most komolyan. Ha? Kövöri. Pillanat, csak levelet olvasok. Mi van? Hát, hogy rakjak be ide videót, vagy képet, vagy akármit? Hát úgy, hogy ott van a jelenetek. Jobb klik. Igen. Hozzáadás jelenet. Igen. Akkor hozzáadta egy jelenetet, és akkor a forrásoknál jobb klik, hozzáadás, kép. User joined Itt your vagyok, channel. sziasztok. Új épp időbe. Akkor hozzáadsz egy képet. Hát akkor sziasztok. Szia, Marci. Szia, Nyergő. Jó, és akkor izé nem lesz, jó? Videó. Jó van, mindegy, nem fontos az. Mert nem tudom, hogy kell megoldani. Skype-ozom? Nem, nem, nem. Csak Alex kerítsd elő a fülhallgatód, mert izé lesz ős káosz. Nyugi, előkerítem. Csak itt most az a baj, hogy itt meg felújítás van, tehát most én nem tudom, hogy tudom itt lenémítani a saját mikrofonomat. Teljesen? Így hallunk, igen. Hallunk. Hát gondolom, igen. De hogyha a live-ba lenyomod a mikrofonod, de teljesen nem, akkor hallunk mi. Hát az mindegy, az nem zavar, hogy ti hallottok, az zavar, hogy ha mit tudom én, legyen valami szakmunkás, hogy beszélgálnom kell vele. Ja, jó. Tehát, hogyha megnyomom azt a mikrofont itt a Bobbin Bolsterszerbe, és utána kikapcsol, akkor ott nem hallanak többet, vagy? Szeretem, hogy válaszoltok a kérdéseimre. Pillanati levelet írok. Mondsz te egyszer még egyszer, egyszer. Te most keltél fel? Igen. Jó reggelt. De így bealudtam egy délután is így. Tehát a broadcasterbe, hogyha megnyomom a mikrofon gombot, amire nem nyújtolja a mikrofont, akkor tudja, hogy nem hallanak? Akkor nem. Jó, mert akkor itt lesz állandóan, mert nem tudom, mikor jön megy valaki. Jó. De egyébként azt is meg tudod csinálni, hogy a broadcaster ez az OBS, nem? Open Broadcaster Software. Alex. Micsoda? Bocsi. Ez az OBS, nem? Aha. Na, hogy ezt is meg tudod csinálni, hogy ott hot kérre tudod állítani, hogy lenémítsa a mikrofont. És itt az egereden neked jó sok gomb van. Nekem például a belső, szóval a hüvelykujjamon lévő gomb az a TS mód. És be tudod állítani TS-re is, meg OBS-re is, hogy az egy gomb az lenémítsa, hogy hívják oda. Mind a kettőt. Aha. Mike feltöltött egy videót, plédes hétvége, 2 óra, 22 perc. Te figyelj, mert csináljuk már azt, hogy már mert nem tudok most videót még beszúrni, és nem akarok vele szarakodni, mert akkor nem indulna el soha ezé. Hogy amikor elkezdjük, akkor kezdjünk el tudni, tű, ami az intro zenéje van. Jó, oké. Okay. Jó, csak várjátok még egy percet. Itt lenémítom magam, bocs. Hú, baszki. Kicsit föl kéne kelni. Csibolunk, de... Nem tudjuk, hogy megy, és már 4 perc 51 másodperce megy. Sziasztok! Micsoda? Alive. Jaj, mit ez? Itt kommentények, nem tudjuk, hogy megy. Wow. Nem, nekem azt írja, hogy nem megy. Megy. Alive. Itt írják a kommenteket. Jaj, mit ez? Itt kommentek, nem tudjuk, hogy megy. Hát én beszarok. Pedig olyan jó ötlet volt, hogy úgy jöjjünk be, hogy tűtirítő. Szerintem olyan kibaszott jó ötlet volt. És most Kavri meg így sincs. Kavri meg így sincs, és ment a live 5 percen keresztül, de a fasz se tudja, hogy én mit mondtam. Remélem semmi olyat, amit nem kellett volna. Kommentek százezrei szólnak csak arról, hogy fasz. Gyakorlatilag. Vagy el fail. Na már félreolvasom ezt is. Hát ez nagyon jó. Ryan rohadtul nincs itt, mint megszoktátok. Ryan nincs itt, ketten vagyunk Alexa. Mielőtt bárki megijedne, nem ez a podcast mindjárt elkezdődik, csak Kaveri szerintem eddig a legnagyobb baklövését csinálta. Úgyhogy szerintem én most fel is veszem a fülest. Igen, azt megköszönnénk. Hát itt ülök, mondom, nézem az IT crowdot közben. Így gondolkodom, hogy hát jó van, majd mindjárt kezdődik, majd fog hívni, ezt le kéne rendeznem. Az is benne volt, hogy felvettem a telefont. Nem. Hát azt nem tudom, hogy én itt vagyok el azóta. Én verjétek át Keverit. Nem tudom, hogy tudjuk átvenni Keverit. Valamit ebből hozzunk ki, hogy nagyon lefog. Azt lenne az is, azt mondanánk, hogy megy a live és nem megy. Most ez így nem tudjuk, hogy átverni. Azt tudjuk mondani, hogy nem megy a live és megy, de azt meg nem akarjuk. Akkor mit csináljunk, ameddig most megy és így csak nem kell, tudom, miért jó, megy? Én nem értem, miért nem megy? Nem tudom, hogy meddig lesz itt, meddig nem lesz itt Kaveri. Viszont a számukra lehető legegyszerűbb megoldásra fogjuk letudni ezt a pár percet, amíg még nem jön vissza Kaveri, és nem kezdhetjük el a rendes podcastet, egy ilyen podcast előtti egyiket pár percet. Egyébként az elcsezi hibám. Lehet. Mert hogy nekem el kell mennem 6:30, és úgy beszéltük meg, hogy most hamarabb kezdünk, hogy 6:30 be tudjuk fejezni. Na hát most... jó, de most meg el kellett menni a Kavirinek levelezni. Tök mindegy, szóval addig írjatok kommentbe kérdéseket, illetve olyan témákat, amikről szeretnétek ilyen röviden, nagyon röviden hallani, ameddig nem kezdjük a rendes podcastet, és akkor addig is egy ilyen kis előműsort kaptok így Alexa ketten, és utána megjön a főműsorvezető, akit Kavirinek hívnak, és onnantól mehet a rendes podcast, jó? Fő műsor vezető! Na jó, az nagyon szar volt, mert mi is benne vagyunk. Abszolút, fia, muszáj, mert nagyon, vagy nagyon le fog minket szidni, vagy téged. Jó, figyelj, mert akkor most már nézve meg, mert az a baj, hogy most itt vannak itt ilyen szakmunkások, mert van itt építkezés, és igen. Hogyha feljönnek, akkor nyilván azt nem akarom, hogy belehallatszódjon. Hallgass már live-ot, nyilván ezt most már utólag én is fogom tudni hallgatni, csak az emberek meg fognak tőle örülni, hogy most lenémítem a mikrofon. Jó? És akkor majd most kicsit beszéltem el. Jó, én most visszahallgatom. De te hallgass, mert ha én hallgatom, akkor az emberek megőrülnek. Jó, de azért belehallgatok egy picit, most még lehet. Mert jó. Benne vagyunk. Abszolút, muszáj, mert nagyon, vagy nagyon most tartok ott, hogy lesz itt minket. Szóval vetkőz, jó, ez nagyon jó téma. Kicsit én is belehallgattam, kicsit halk, de maga mi is halkak vagyunk, így aztán nem gond. Tehát én is halk vagyok, te is halk vagy, nem akarom most babrálni, mert akkor az lesz, hogy valamelyikünk túl hangos. Most vagyunk ott, most ne beszélj picit. Ja, lenémítottad, nem hallanak. Na, nem, menj, na, nagyon jó, akkor itt hagyom oldalt. Play it after sörözés. Jó volt. Többet nem mondhatok, ne arugudjatok. Miért nem jó a Cségó szerver? Hát ezt, ez egy nagyon jó kérdés, ezt mi is feltettük már egy párszor a hossznak. De hát ilyen szolgáltatást kapunk. Azt kész. Majd egyszer jó lesz, reméljük. De egyébként Alex, itt van bent Zsolti. Zsolti, mondd már el, hogy miért rossz a szerver. Zsolti, come back and please help me. De egyébként Zsolti, mert Ken írta, hogy fail. Én meg gondolom nem tudom, de Zsolti itt van. Szia Zsolti. Szia Zsolti, kérlek, itt vagyunk a fél időnél, kérlek beszélj arról egy kicsit, hogy miért rossz a Cségó szerver. Egy világ téged hallgat. Hát igazából ennek nagyon egyszerű a története. Valamit elbaszott az xzm.hu stábja, és azóta már háromszor próbálták meg újra telepíteni, és azóta nem állt fel. Most jelenleg az FTP-nken 6 szerver fut gyakorlatilag, és egyikét se tudják életre kelteni. Hát, GGVP. Azt tegyük hozzá egyébként, hogy Zsolt intézte nekünk ezt a szervert, mert ezt elfelejtettük az előző adásban, én nem figyeltem egyébként, de ja, úgyhogy most mindenki kérem, hogy kommentbe tapsoljon nekem, tapsoljon good like-nak, kinek kell meg Zsoltinak is tapsoljon, ám most good like-ot kellett volna mondani megint, de viccesebb lett volna. Ha. De tényleg Zsolti intézte ezt nekünk, úgyhogy Zsolti az ánusz simogatás. Gyerekek, tudom, good like, hogy te akartad, én nagyon jól tudom. Igen, abszolút. Sajnos nem jut össze. Még egyszer mondanám, akik most csatlakoztak be, nem, ez a podcast, ez egy... Előműsor, ez a podcast. Ez egy olyan technikai malőr, amit azzal próbálunk kihúzni, hogy ne unatkozzatok és ne bámuljátok a fekete képernyőt, hogy itt beszélgettünk, most is válaszolgatunk a kommenteitekre, mert hogy az van, hogy Kavari elindította a streamet, és mert, de még azt mondta, hogy még nem indítja el, csak megnézi, de ezek szerint véletlenül el is indította, és elment. Mi meg itt maradtunk. És öt percig beszéltük úgy, hogy nem tudtuk, hogy megy a podcast. Megjött Kavari, aki szintén nem tudja, hogy már 20 percre indított a podcastet. Igen. Aha, és 10 percig úgy beszéltünk, hogy senki, hogy mi egyáltalán nem tudtuk, hogy podcast van. Az azért durva, mert hogy a preview-ra nyomtam rá, de akkor valószínűleg a csodálatos számítógépnek esetleg a nem tudom, YouTube rendszerének köszönhetem, vagy én nem tudom, lehet, hogy két kattintásnak vette, vagy kétszer kattintottam rá, nem tudom, hát ez így... Na mindegy, sokféle képet failoltunk, de ilyet még nem. Egyébként most rengetegen tapsolnak, mert ugye megkértem, hogy Zsolti tapsolják meg az emberek, mert ő intézte nekünk a szervert. Rengeteg taps megy a kommentekben. Nem egyébként nagyon jól kezeltük, mert 5 percig beszél, remélem nem mondtunk semmit, amit nem kellett volna. Aztán good like out. Pinkot. Pinkódot mondtad? Igen, mondtad a pinkódot? Bankszámla szám, tudod. Holnap egy bizú, tudod. Meg hogy elintéztük, na mindegy. És úgyhogy utána good like vette észre, hogy azt írogatják a kommentbe, hogy nem tudják, hogy megy a podcast. Annyira, azokat annyira... az XD halmazokat, hogyha láttad volna kárdikot, ja, hogy senki nem egyébként érzett, hogy senki nem szólt, hogy srácok, megy a podcast, nem mindenki. Nem, hát mindenki röhögött, gondolom, nem? Tudja, hogy megy, tudod, mindenki nem tudja, hogy megy, tudod. Hát, jó, és közben egyébként miről beszélgettetek? Vagy hogy hát aztán elkezdtünk, ugye kérdezték, hogy miért nem megy a szerver, mondtuk, megkértem Zsoltit, hogy magyarázz el, miért nem megy a szerver. Igen, egyébként... Közben kérdezik, hogy bánom-e a Play IT-n az Xbox One-t. Az a helyzet, hogy ezt elmesélem, aki esetleg nem volt ott. Bánod? Mindjárt mondom. Engem Sirius megkért egy pár héttel ezelőtt, hogy Play IT lesz egy újságírók közötti verseny, meg akik így videózgatnak, vagy bármilyen formában publikálgatnak a Play IT-n, és egy Xbox One-t lehet nyerni, érdekel-e? Kérdeztem, ez most egy kérdés, és persze, hogy érdekelt a dolog, pláne ugye, hogy egy ingyen belépő járt hozzá, alapvetően nem mentem volna a Play IT-ra, és a lényeg, hogy eljutottam, és fölmentem ugye a színpadra többet magammal, több csoportra volt osztva, ott volt az egyik GameStar-os főszerkesztő, ott volt Sidious, mint játékos, ott volt Slow-mo, ott volt Saimi tesója Viki, ott volt még Beez, és most hirtelen nem jut eszembe, hogy esetleg volt-e még valaki, vagy bármi ilyesmi. Viszont nagyon vicces volt, mert hogy olyan játékokkal kellett versenyezni, amiben az amatőr podcast, sajnálom, gyerekek. Igen, mondjuk azt tudod, hogy le lehet némítani? És hogy, és ugye megszól az én telefonom is, tudom. De várjál már, ez miért most csörgött? Mert gondolom most hívta valaki a telefonodat. Nem az, de hogy... De ez csak egy szimplatív, ez csak lehetséges. Na mindegy, és aztán az a lényeg az egészben, hogy ilyen játékok voltak például, hogy... ilyen játékok voltak például, hogy Bomberman. És én ezzel játszottam, csak fölmentünk két csoportba a színpadra, nagy színpad, full tömeg, akkor a GameDS, hogy hívják azt a srácot, aki... Mm. Igen, ő volt az egyik speaker, és Gergő, Szirmai Gergő. Egyébként tök kellemes csalódás volt az Imivel való találkozás, kicsit tudtunk dumálni, tök jó arc. Miután a médiakonferencián szépen lesavasztad, ott igazából hátam mögött akartad, de mellette sikerült? Igen. Nem, mert hogy mire gondolsz? Emlékszel, ja, a poén persze, volt, igen, de... ja, vágom. Ja, igen, voltunk a médiakonferencián, és akkor beszélgettük a Marcival, hogy mit fogunk mondani, és akkor így nyitunk be az egyik konferencia teremre, és akkor előtte mondta a hölgy, akivel mentünk, hogy itt volt a Game Day, és nekünk is valami jót kell produkálni, minden, hogy ők is tök jók voltak ide, és akkor így mit fogunk csinálni, és akkor egymásra nézzük a Marcival, és ahogy így belépünk így a nagy konferencia teremben, így még utoljára így elejtettem, hogy jó, szétsavazzuk a Game Day-t. És hát a konferenciateremben a lánynak tök csend volt pont akkor, és ahogy így beléptünk, így balra ott állt Imi az ajtón, hát hogy így feltételezzem mindent hallott, úgyhogy így egymást néztük, hello, szia, és akkor így egyszer akartam valakit a háta mögött fikázni, akkor se sikerült. Na mindegy, és nem egyébként semmi ilyesmi nem volt benne, csak igen, poénak szánta. Na mindegy, és tök jót beszélgettünk velük is, nagyon ügyesen csinálták, amit csináltak, végig az érdeklődést fent tudták tartani, plusz bekiabáltat a színpad előtt álló hatalmas nagy, egyébként irgalmatlan nagy tömegnek, hogy ki is akkor így tudom én, egy csata kiáltást Beeznek, és akkor csata kiáltást Kaverinek, csata kiáltást Siriusnek, tehát így ahogy a feliratkozók számával egyre nőtt általában ugye a hangó hurikán. Na és a lényeg az egészben, hogy Bomberman volt, úgy volt, hogy négyen játszottunk azt hiszem egyszerre, igen, és aki elsőre meghalt -1 pont, másodiknak 0, és akkor be volt írva a pontozás. A lényeg az, hogy 7 meccs volt, abból 6-ot nyertem. Tehát, hogy konkrétan ott álltam a színpadon, és már kínos volt, hogy így agyon vertem mindenkit. Valami fényezi magát. Igen, nem, hát ez a tényeket mondom el, Visszajöttem egyébként közben, tehát Bomberman volt, csak lemaradtam. Igen, Xboxon kellett tolni. Xboxon kellett tolni, és akkor a lényeg az egészben, hogy egyszer volt a második, tehát így magasan nyertem az egészet, a másik csoportot meg Szajmi. És vissza kellett jönni délután egy fordulóra, ilyen 5 óra környékén volt az második forduló, de az volt vele a probléma, hogy nekem addigra már el kellett mennem, és akkor így mondtam, hogy valakit ugrasszatok be helyettem, és Máté pedig Slow-mo ugye az első kör miatt kiesett. És akkor mondták, hogy jó, hát Slow-mo minden, úgyse egy nagy gamer, ízért tudod, jó, jöjjön Slow-mo. És Slow-mo megnyerte az Xbox One-t konkrétan, tehát hogy így mindenkit szétalázott a verekedős hát játékban. Hát vissza kellett volna menned, azért az megérte volna. Dolgom volt, egy nagyon kedves barátomnak volt a szülinapja, és az fontosabb volt. Ja. Úgyhogy... Barátok! Barátok! Én sem emlékszem ezekre az időkre. Mindig csak viszik a pénzemet. De egyébként nem azt mondtad ott pont az ebéd végén, hogy de ha megnyeri, én viszem. De igen, de most ez nem... Jó, tehát, jaj, az ember így kösz, hogy megnyerted a lottöltös nekem. Ez tudod milyen? Mi mikor mielőtt nyitnánk cségóládat, és hogyha ha kés van benne az enyém. Tehát... Igen, de ezt hányszor mondjuk, a kés van benne az enyém, és biztos odaadnám, nem? Igen, 100%. 100%, igen, hogy ne, persze, várd meg, mindjárt küldöm. Na és... User has been disconnected from your channel. Banned from your channel. Na és... Hát tulajdonképpen ilyen túl sok mindent ezzel kapcsolatban nem is lehet elmondani, tehát nem sajnálom, jó persze sajnálom, tehát hogy eszembe jutott, hogy basszus, vissza kellett volna menni, de egyrészt közel sem biztos, hogy én ebbe a verekedős, full ismeretlen játékba vittem volna, tehát hogy abszolút noob vagyok általában az ilyen verekedős játékokhoz, tehát nem annyira bántam meg. Most kedvelem Slowmot, örülök neki egészségére, jó az Xbox van, tehát hogy én úgyis keveset játszok mostanában, tehát talán nem is lett volna annyira jó, hogyha mit tudom én. Úgyhogy meg Alexnak úgy is van egy felesleges PS4, úgy is oda. Azt úgy is odaadja, persze. Tehát, meg az ATX is küld egyet, szóval izgatok. Ja, hát persze, igen, meg a VGF-től is kapunk egyet, szóval az a baj, most is itt áll ki a ház előtt, két terautó, egy az egyik terautó, a másik, meg PS4, és azt mondom, hogy gyerekek, figyelj, inkább építsetek belőle a bunkert, valami hajléktalanak, érted, de ne, hagyjatok engem már békén ezekkel a szarok. Hát én igen. Azt szoktam csinálni, amikor kapok ilyet, hogy hát eldobom, hogy benne van, és akkor dobozból építek ilyen várakat. Ja, én is. Azért veszem mindig ennyi cuccot, mert hogy jaj, ja. Nagyon rossz point akartam átfűzni, de rájöttem, hogy igen, de igazából ahogy belekezdtél, láttam, hogy ez ilyen dead end. Tehát ez ilyen, akárhogy be fogod fejezni, ez nagyon szar lesz így. Igen. Inkább soha többet nem fogunk beszélgetni, már most. Már most, igen, a drogos szteroidossal valljuk be. Igen. Igen. Na, most is, ahogy felvettem a telefont, éreztem, hogy füstölög a joint. Tehát ez a fejöltetés... Igen, ne kezdjük, igen. Nem, azt tudni kell, hogy Good Luck akkor kelt fel, amikor kezdődött a podcast. A idézőles... podcast, szóval egyébként elneveztük ezt a... Tehát az a rész az ilyen alkonyzóna, nem? Amikor még csak én azt hittük, hogy nem megy, és csak preview van. Mi jut eszembe? Amikor a faszi, ugye nagy mém lett belőle, azt hiszem a Duna TV, vagy ATV, nem tudom, amikor így átsiklott a Duna TV, igen. Igen, tehát hogy ráfordult a kamera, és ő azt hitte, hogyha túl mélyen egy stúdió kamerában, ami alapvetően azért gondolom, egy elég nagy látószöggel bejött. Hát tehát, igen. Ha ő 3 méter a stúdió kamera mögött hasonlapos kúszásba beveti magát, akkor majd ő hirtelen a szemek elől rejtve marad, aki esetleg nem látta a videót, nem maradt rejtve. Élő adásban gyakorlatilag, mint valami hernyó mozgás. Érted, nem, élőadásban olyan volt, mint valami katonai gyakorlat. Tehát igen, ez a tehát hasra! Tehát vártad, hogy mikor robbannak be az üvegek, és igen, dobják pont be úgy a flash-t, tudod, igen. Figyelj, pont úgy kellett volna megcsinálni, hogy lehassal, és akkor tudod, repkednek be a golyók fölötte. Tudod, tehát... Alex, következő videó, meg kéne csinálni. Kami! És akkor tudod, így füstölög, így lepkednek be a golyók, ilyen After Effects-esen, tudod, beroppan az üveg. De egyébként ebből azt akartam kifűzni, hogy tehát, hogy a profizmus, tehát hogyha én észrevenném, mondjuk egy élőadásnál, én lennék a mit tudom én kicsoda, nem tudom ki az, hogy nem tudta, hogy adni akkora látószögű egy kamera. Nem tudom, mit dolgozik. Hát az a durva, hogy ő a technikus. Tehát, hogy ezt így nehezen rakom össze. Tehát, hogy egy technikus nem tudja, mondjuk lehet, hogy nem kamerával lehet, hogy megijedt. Tehát, és akkor ilyettében nem tudod mit csinálni. És... Tehát, ha te megijedsz, akkor így hasra fekszel, vagy... Igen, tehát sokkal prób lett volna egyébként, hogyha teljesen természetesen mozgott volna tovább, mert akkor nem tudtak volna belőle viccet csinálni. Hát ez nem, mert ilyen előfordul, tehát ezt most mindenki tudja, érted, hogy... Persze, nem tökéletesek. Jó, hát élőadásban persze ez előfordul, de az, hogy így, hát végtelen aranyos volt, tehát, hogy így... Igen, így... de hogy érted, tehát, hogy ilyen helyzetben nem, hogy kisétálnál balódat, még az se lett volna annyira gáz, ha megijedsz és úgy sétálsz ki, mint valami ütődött, de... Igen, tehát a legjobb az, hogyha teljesen ugyanolyan beton arccal, tehát mintha nem tudnád, hogy történik, megfordulsz, kimész, vagy tovább mész egyenesen, és akkor senkit nem érdekel, mert akármilyen direkt is lehettél volna ott, érted? Igen, igen. De ez, hogy nyomott a fasz egy hasast... Egy ilyen basket van, ilyen backflip tudottak, hogy ilyen... És mikor lefeküdt, akkor stunt! Tudod, ilyen 360 flip! Na mindegy. Legalább rögtek rajta, és utána rúgták ki, hogyha csak átsétált volna, akkor csak szimpán kirúgják. Nem, hiszem, hogy igen, hozott, de hát ezt úgy, mint a shit. Az ilyeneket nagyon durán nézik a tévénél, hogyha valaki beleröhög, beleköhög, hogy de élőadás azért az más, tehát tudom, hogy mi soha nem rontunk élőadásba. Ja, csak most egy 5 percet beszéltünk. 10 perc delay-be. Igen, mi is jó, hogy nem ilyeneket beszéltünk, tehát jól megint podcast, ezek a köcsög nézők. Utálom. Igen, mert amúgy ilyet szoktunk, tudod. Ilyeneket. Ja, egyébként ilyet, igen, abszolút, tényleg. Mondjuk, igen. De mi fordulhatott volna elő? Most kicsit játszunk el a gondolattal, ami egyébként szokott lenni, hogy... Ryan-t elkezdjük kibeszélni, mert megint nem jött. Igen, megint nem jött Ryan. Ki kéne hát, hogy Alex elkezdni mondani, hogy megint. Ja, mondják, hogy linket küldjek. Az a baj, hogy... Hogy mindenhol fönn van, beírjátok, hogy Duna TV, hasas, vagy Duna TV, Baki, aztán... Bármi, igen. Tehát még ez a Facebook, erről szólt. A múltkor még a 9G-en is megtaláltam. Igen. Abszolút, tehát... Valaki be is, Zsolt be is linkelte, ott van. Azt hiszem, hogy még a New York Times-nak valami vicc rovatába is megjelent, mert az online-ban nyilván nem a... Persze nyomtatod be egy videót, berakni, tudod azért. Alex, használd már a mute gombot. Annyira vicces, hogy egyébként így... De a telefonon... De most azt nem tudom kontrollálni, hogy mikor kezd el csörögni. De a telefonon, Istenem. De hát ember, hát mutold le a telefonodat. Hát akkor meg bzzz lesz csak, és nem lesz tettődődő. Hát de fogom sajnálni, nem lesz tettődődő tényleg. De a tettődődőt észreveszem, és a bzzz lehet, hogy nem, és a mikrofonba belehallatszódik mind a kettő. Jó, ezért inkább tettődődő, oké. Akkor legalább valami a podcast intróját tudod, tehát hogy... Tényleg meg kéne csinálni, és akkor minden nap jogatnám magamat, mert az annyira jó érzés lenne. Ezt, én ma nem vagyok toppon, bocsánat, kész, én még megolom magam. Írja valaki, hogy visszanéztem pár régi heti hetes részletet, és rájöttem, hogy a podcast az új heti hetes, csak heti négyes. Egyébként én is gondoltam erre, hogy azért a heti hármas. Minket hasonlítani, ne. Ne, tehát mi sokkal jobbak vagyunk. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy egyébként a heti hetes arról szólt, hogy ültek az emberek a székbe, és fikázták az országot. Na most mi nem ezt csináljuk. Oké, néha egy kis kritikát ellihentünk, de azért mi nem arról szól az egész műsor, hogy ez szar, az szar. Hát, ott ugye híreket olvastak föl, most hogyha híreket olvasnánk mi is, akkor mi is biztos, hogy átcsapnánk abba egy idő után, hiszen a hírek olvasása olyanná tesz, hogy ilyen fika áradat lenne, nem? Jó, tehát, de akkor már csináljuk normálisan, és tényleg azokat a... Tehát akkor már tényleg azt mondanám, hogy azokat a híreket olvasok, amik tényleg nagyon gázak. Tehát nem ami nem arról szól, hogy mit tudom én... Kibelezte fel négyelte, agyonverte. Igen, tehát hanem valamilyen tök nagy baromságot, hogy mit tudom én... Volt már, tudod, ilyen, ez a hírvadász idióta hír, tudod? Vagy nem hírvadász, hanem nézettségvadász, tudod? Ez a 8 hónapig tartó erekciója volt. Ja, igen, meg ha horkolsz, előbb halsz meg. Tehát, nem ha horkolsz, ha korkolsz. A korkolsz? Ha korkolsz, akkor halsz meg előbb. Ja, hogy el is volt írva még a reklámban. Igen, tehát ugye, mert amúgy aggódtam volna, hogy horkolás közben egyszer csak elvágja valaki a torkom. Mert... De nem, hanem a korkolásban. Hanem a korkol, de szerencsére nem korkolok. Ne, de ne, honni tudod, hogy nem korkolsz alapvetően, mert hogy ugye nem tudjuk, mi az a korkolás, tehát akár korkolhatsz is. Nem, én szerintem az ki lenne mutatva gyógyászatilag, hogy én korkolok. Aha, tehát van egy ilyen korkolancia? Igen, van egy korkolancia, ahol rákötnek egy ilyen műszerre, és ott megállapítják, hogy mit tudom én, 32%-os benned a korkol. A korkol. Ja, értem. Oké. Okay. Na, jó. Oké, mielőtt teljesen megőrülünk. Alex, szokás szerint, Alex dobta föl egyébként. Ezt a témát, amit nem beszéltünk meg. Amit nem beszéltünk meg, se át, se semmilyen módon. Viszont én azt gondolom, hogy ez nem probléma, mert hogy mindenki fog tudni szerintem mondani, ugye a címről beszélek most, tehát filmek, amikben csalódni kellett. Tudom, hogy megszoktátok azt, hogy a legritkább esetben beszélünk arról, amit kiírunk, de most kicsit bocsássátok meg nekem, egy picit beszélünk erről is. Igen, jó? Szerintem tehát, nagyon király lenne ez a téma, hogyha működne itt podcastben. Igen. Azért is vetettem fel. A téma nem, hogy mondott te? Nem, mivel te dobtad föl, ezért gondoltam, hogy te fogod ezt a történetet elővezetni. Jó. Tehát, kedves Good Like. Alexovics. Most már megvan a figyelmet, köszönjük. Eddig is figyeltem. Hát eddig is figyeltem, csak... Vagy az... Te voltál, Kaveri? Szerintem Kaveri volt. Lehetséges, mert rajta van a fejhallgató, amit nem kötöttem be a mikrofonját, viszont a mikrofon így random így a mikrofont megütögeti, tehát hogy így... Nem, hanem én valamelyikőtök írt, és azt lehetett hallani, mint az atom. Ja, azt lehet, hogy én hallottam, igen. Ugye, good like? Na és... Direkt figyeltem közben a fél gombot, hogy nem hallatszódik bele, szóval nem hallatszódott bele. I've been. Na szóval, a téma a következő. Én arra gondoltam, ugye meglepő, hogy mi lesz a téma ott van leírva, hogy én újra néztem azt a részt a podcastből, azt majd linked már ki, légy szíves, nem tudom már melyik podcast volt az, majd utólag linked ki azért szerintem, amelyikben ugye kiveséztük a régi filmeket, vagy nem is a régi filmeket, de hát valamilyen szinten a filmekről volt szó, és ugye Kaveri felvetette a hangyós filmet, ami ja, mi a neve? Ender's Game, talán. Ender's Game, igen. És aztán a következő podcastben meg is kértem, hogy mesélje már el a filmet így a podcast végén. Úgyhogy szerintem, és elmesélte a filmet, és szerintem annyira jó volt, tehát annyira jól sikerült, hogy arra gondoltam, hogy csináljunk már arról egy podcastet, hogyha van olyan filmetek, amit így baromira vártatok, hogy milyen király lesz, és aztán tényleg egy rakat örülék volt, hogy azt én szeretném, hogy elmesélnétek. És nyilván ez azt jelenti, szerintem, hogy innentől kezdve kár, hogy nincs itt Ryan, de spoiler alert, mert szerintem csak úgy lehet, hogy kivesézni, hogyha Ryan ezért közben. Tehát, és az a film, amikor meghalt, és de azt láttátok, amikor felrobban, és tehát igen, Ryan-el csak így lehet letek. Ugye filmet nézni. Tudjátok, volt az a film, amelyikben meghal a főszereplőt. Mi is volt a címe? Tudod, tehát előbb emlékszel a végére, mint magára izére a filmre. Igen, igen, gyakorlatilag. Hát Alex, én azért azt gondolom, oké, hogy te dobtad föl ezt a témát, de azt gondolom, hogy neked is kéne nyitnod ezzel. Mármint, hogy te kezdjed, ha tudsz egyébként ilyet mondani, nyilván, ha nem, akkor mondja tudok, Marci. Tudok, mondjuk akkor, tehát én gondolkodtam majd a tegnap, nyilván nem sokat, sajnos, de biztos tudnék olyat találni, de ami így eszembe jutott rögtön, az a BIP film volt. Én mondjuk azzal kapcsolatban inkább akkor már a másikat, amiben tudod volt az ahol a főszereplőben, tudod, és akkor itt meg, jó, beszéljünk más, hogy gyerekek, nem jut eszembe ilyen film. Itt írogatják, hogy és itt írogatja, Análvadász 2, egy szállalom lett. Tehát, hogy így, nem tudom, mit vártál. Mindenki tudta a végét, hát most... Na jó, én mondom, hogy nekem mi volt, mert egyébként közben láttam, hogy be is írták. De várjál, most akkor ne én nyissak ezzel a történettel? Ja, én azt hittem, hogy te ezzel le akartad rázni, ezzel a kis vicceskedéssel. Csak azt mondom, hogy azért annyi akkora csalódás nem volt, mint neked a hangyók, de azért... Ja, az durva, de az... Igen, az nem is csalódás inkább, de az is erősen, hanem inkább egy ilyen sokk. Vagy nem tudom, mert keresem a megfelelő szót, hogy leírjam egy... Nem, csalódás, egy döbbenetes csalódás volt, igen. De nem azért, mert vártam, vagy valahogy úgy vagy vele, nem, a filmekkel, hogy akkor tudsz benne csalódni, ha várod, nem? Vagy legalábbis én... De ebben még úgy is tudtam csalódni, hogy nem is vártam. Érted? Tehát ez annyira rossz volt, hogy ez számomra. Hát csak, de azért valahogy fel volt hozva a történet, ahogy úgy döntöttél, hogy megnézed, nem? Igen, alapvetően mondták, hogy nagyon jó a könyv, és nagyon látványos sci-fi, és én nagyon sci-fi rajongó vagyok, tehát ha látványos a sci-fi, ha fikázzák, tehát én olyan sci-fiket is, egy ilyen IMDb 3-4, én azokat is megnézem. Van az ugye, amikor rajongasz valamiért, és elfogynak a jobb minőségű dolgok, láttad az összes Star Trek-et, a sorozatot is mindegyik részt kétszer, a 7 évad 7x42 részét, tehát tudod, aztán ilyen mint szinten... Aztán utána, hogy ott ülsz a nappaliban, és mint a Simpsons-ban volt ez, hogy ott ülsz a nappaliban, egyszer csak elindul a Star Treknek már nem tudom melyik régi rész, és JV kapitány, hamar véget ért a küldetésed, és hogy igazából volt, vagy 8 millió év, 8000 résszel igazából, tehát itt tényleg rohadt hamar véget ért a küldetés. És... Na szóval, nem tudom melyik filmet mondjam, figyelj, választhatok, jó? Kettőt mondok, két dolog. Úgyis többet fogunk mondani, mondd el először az egyiket, amelyik nagyobb csalódásnak érzed. Amelyik nagyobb csalódás volt, az, amikor úgy döntöttem, hogy én, szüleim nagyon szeretik a Star Trek-et. és hogy... Innen is üdvözlöm őket. És hogy mindig azt nézték, és nekem ez kiskoromban nem jött be, mert én inkább mesét akartam nézni. Hát mint minden normális gyerek általában. Igen, és akkor általában, amikor lementem, akkor 0-24-be az ment. Igen. És amit utólag meg tudok érteni, mert egy baromi jó sorozat, utólag elkezdtem nézni, és így wow! Kegyetlen, tehát, igen. Tehát igen. Nagyon, és ahhoz képest, hogy milyen régi, milyen profi az egész, na mindig most nem a jó dolgokról van szó. Igen, igen, igen. Na és arról van szó, hogy emiatt én nem nagyon néztem Skifit. Semmilyen űrben játszódott, semmi ilyesmit, az Alieneket láttam, de nem is szinte, nem is emlékeztem rá, mit tudom én. És ugye most nemrég, nem tudom már mikor volt, kijött a Prometheus. Prometheus. Érdekes, hogy ezt a filmet mondtad. Spoiler alert! Mindenki, ne hallgass! Ja, egész műsor spoiler alert lesz. Igen, tehát, aki nem hogy... látta a Prometheus-t, az nem tudom. Tegyen belátása szerint. Az annak spoiler alert. Nem mondom, hogy menj el, mert... És na szóval, Prometheus. Úgy gondoltam, hogy na most adok a Skifinek még egy esélyt. Ezt utólag már adtam még egyet, ami a Star Trek volt, és baromira örülök neki, hogy adtam egy harmadikat is. Úgyhogy most már egyébként nyitott vagyok mindenféle skifis dologra, eddig nem szerettem. Tehát most már ja, úgy akarod, hogy a Dead Space-szel is elkezdek játszani majd. Na és... azon is azért nem játszottam el skifis. Na mindig. Szóval Prometheus, elindul a film, ugye megdöglik a faszi, belegyakott a izébe, a lilafüredi vízesésbe, gyakorlatilag. Jó, hát nem nagy amusement, tehát így oké, beleesik, és akkor valami fekete szar, tehát így elbomlik a gyerek, mert csak... És... Nem, előtte megivott egy ilyen elbomlasztót. Az, tehát, hogy azt megitt, és akkor elblomott, és beleesett a Tiszába, és a lilafüreden van egy ilyen kis vízesés, és abba beleesett, és akkor egyébként tökre monumentális épületek, vagy nem épület, hanem űrhajó, mely mit tett, a rohadt jól nézett ki egyébként a film. De azt vágtad, hogy miért esett bele? Tehát azt vágod? Nem tudom, mikor ez bele? A film? Nem nagyon emlékszem már rá, meg kellett volna nézni még egyszer ahhoz, hogy jobban normálisan ki tudja. Egy, maximum 2 éves, tehát akkor már így elmondom, hogy ott azért esik bele, ott mutatják miután beleesett, hogy szétesett darabjaira a fickén fekete trutyivá, viszont ezzel párhuzamosan a vízben a DNS-ei elkezdtek összekapcsolódni, tehát hogy tulajdonképpen ők indították be a Földön az életet, ezt akarta vele mondania. A filmkészítő. Tehát igen, ennek van bár az nem derült ki, hogy került az a cucca földre. Mi? Hát amikor beleesett a vízbe, az nem a földön volt, nem? Azt lehott, nem, lejött egy idegen, megivott egy cuccot, beleesett a vízbe, megöngyilkolta magát, hogy ott elindítsa az életet. Ami tök logikus. Aha, ezt mondjuk, ezt nem is tudtam, ez nem is egy rossz húzás. Ha a film nem lenne fos, akarom mondani. Nem tudom, hogy ki mennyire Prometheus rajongó, nekem kb. Egy hatalmas nagy csalódás volt, tehát mindenki ott, ezt nézd meg, ez egy olyan film, hogy utána megpödröd mind a 10 bajuszod, és elkezdtem nézni, és akkor beleesett ez a faszi, aztán ugye elmentek erre a másik bolygóra, az a baj, már nem nagyon emlékszem csak ezekre a részekre, hogy ott ugye ott volt az a robot faszi, aminek Kiborg, igen. Nem is értettem, hogy az minek kellett oda. És ha már ott van, akkor miért nem olyan, mint mondjuk GLaDOS? Ez milyen király lett volna? Log, és akkor, you moron! Na mindegy. Ahhoz képest itt volt egy teljesen normális faszi, aki ráadásul még ilyen tök evil is volt, tehát gratulálok a robottechnikáknak. És ugye arról szólt a Prometheus, hogy elmentek erre a külön bolygóra. Igen. És majd azért néha javítsuk, ha tévedek, mert régen láttam már, és csak egyszer. És elmentek erre a bolygóra, és akkor ott elkezdtek felfedezni, ami a legnagyobb baromság volt, hogy ott lemegyek izével ilyen sima szkafanderbe nézelődni egy tök idegen bolygón, ahol valahol élet van lent. De nem tudták, hogy élet van lent, én úgy emlékszem rá, tehát hogy... Hát azért mentek le, ha jól emlékszem, mert ugye leküldték azt a piros cuccot, ami forgott, és valami villogott valahol. Azt a mozgást érzékelt, vagy mi? Ja, de akkor már benn voltak, tehát akkor már mindegy volt ilyen szempontból. Ugye alapvetően azért mentek el, én láttam 3-szor. Azért mentek el, de várj, mert... akkor neked ez tetszett, ez a film? Igen. Szóval azért mentek el tulajdonképpen, mert megtaláltak különböző földi helyeken mindenféle ilyen jelet, ilyen barlangrajzokat, egymástól eltérő kultúrák ugyanazt a rajzot rajzolták le, csak egy kicsit mondjuk másképp, és és ez rájöttek, hogy ez egy csillagtérkép. Egy bolygóhoz elvezet, ahova már olyan durva technikánk van, természetesen, hogy el is tudunk menni. Ami ugye minden skifinek igazából a nevetséges része, hogy ugye hát a legtöbb skifinek, hogy hát közel nincs még olyan technikánk, érted, még a Marsig is alig tudunk elmenni. Hát a Star Trekben is úgy futanizálták a dolgot, hogy pöttyögtek, meg villogtak a gombok, tudod. Igen, és akkor pitty, ú, de elmentünk, jaj, de nagy szuperfúziós, tripla, mega brutális sebességre kapcsoltunk. És akkor most jön be egyébként a reklám, a Bifidus Acti Regularis. Az is gyakorlatilag a Star Trekben van. Tehát szóval a lényeg az egészben az egyébként, hogy ne felejtsem szavamat, tehát azért mentek oda, mert hogy kíváncsiak voltak, hogy mi van ott, hiszen feltételezték, hogy valami idegen civilizáció lehet ott, és nekünk ilyen térképet hagytak, hogy majd egyszer, ha elég okosak vagyunk, akkor majd mi azt ott felfedezzük, és de jó lesz nekünk. Na, és akkor ahelyett, hogy leküldtek volna egy ilyen intrafúziós, bifidus antiregulálisos fúrópajzsot lentre, és szétnéztek volna a 40 cm-es acélfal mögül, lementek izébe, ilyen gatyába, meg glottgatyába gyakorlatilag. Egyébként tényleg kávé. De hát most mondd már meg, ott volt az a cucc, ami savat, volt ott lent valami, ami mozgott egy tojás körül, és akkor természetesen oda megyek és megnézem. Érted, egy tök idegen bolygón, tehát... Igen, tehát ez mondjuk tényleg béna, tehát azt hiszem a 80-as években kinőttünk már abból a sztereotípiából, hogy minden kutató és csillagkalandor, aki idegen élet után kutat, teljesen retardált. Igen, tehát hogy az IT is ott van a bokorban, és majd azért oda megyek, na persze, az aknavető fog oda menni. Igen, tehát hogy... Igen, gyakorlatilag... Tehát, hogy... Igen, de hát nem mész oda, tehát ahogy egy ismeretlen állatfajt sem taperászol meg, ami a földön van, mert nem tudod, hogy mérgező vagy valami, vagy igen, bármi. Igen, de az csávó az nyúlkált hozzá, tehát így már... Tehát az konkrétan, igen, jaj, de drága vagy, és akkor egy rohadt gusztustalan giliszta, tudod, de hát igen, ez igen, az első amit reakció. Úgy, amit te úgy nézed ki, mint egy kígyó meg egy gilisztának a keveréke, ami egy fekete trutyiban, tehát az nem az, amikor megmozdul, az nem az a moment, hogy jaj, nézd, milyen aranyos! Igen, tehát ez az nem... az a moment, amikor... So funny, oh yeah, that's cute! Tehát ez nem az, igen. Tehát amikor konkrétan a seggemből jön elő egy TK-12-es rakéta, és lövel ki vissza a földre, gyakorlatilag, érted? Az az a nope, tudod, és akkor lángszóróval iszéna. De most túl ezen a hülyeségen... Túl ezen a hülyeségen, várjál, megyek mi az, tovább. Ami miatt csalódás volt? Megyek tovább. Ez itt még, azt mondom, hogy oké, tehát itt még az elején vagyunk a filmnek, tehát annyira nem nagyon történt semmi, így aztán nem is tudtam, hogy mi fog történni, vagy hogy fog történni. Aztán ugye ment tovább a történet, egyre bizarabb lett ez a robotos gyerek, meg hogy mi ott már ilyen alternatív izé, mert természetesen, hogyha ennyit költünk egy ilyen expedícióra, akkor muszáj egy gonosz karakternek lennie ott, mert az úgy van, aki majd izé azzal a fekete cuccal megmérgezi a csávót, akinek giliszták nőnek majd a szemeibe. Igen. Mert csak. És mert miért nem, igen. Utána nyilván utána terhes lesz tőle a csaj, nyilván, és... Hát persze, nem értem, mire számítottál. A forgatókönyv csúcsa egyébként, nem tudom mennyit haladtam most előre, majd visszaugrok, csak most így eszembe. Alapvetően elég sokat amúgy. A forgatókönyv csúcsa az volt, ott néztem, hogy ilyen még az Alex és a mustárba sincs. Ilyen fordulat. Tehát hoppá, az történt, hogy kiműtötte a csaj magából azt a... Hát egy igen, egy szuperfejlett gép segítségével, ami sajnos nem volt nőkre kalibrálva, tehát hogy konkrétan igen, ettől függetlenül azért... Igen, amiben mozgott jobbra-balra, és persze a lézer nem vágott túl a bőrön. Mindegy. Igen, igen. Mindegy, ez nagyon szuper technológia, utána meg tűzőgép, na várjál. Na és ők... kiműtötte magából a csaj ezt a cuccot, mert azt úgy lehet. Mert miért ne? Mert miért ne? És pretty badass here. Természetesen nem csak a hasat, hanem ugye a mélyfalat is át sikerült úgy vágni, hogy semmi más ne sérüljön meg. Tehát, mert ez modern. És akkor kihúzta magából azt a szart, és persze nem volt oda láncolva, nem adatta el a gép, nem érzést tett. Tehát ott tizélt, az közben nyomta magába a herkát. Tehát így ott melegített a kanálon, jó nem. És ugye kihúzta magából ezt a nagy szart, és utána ugye egy nagy tűzőgéppel összetűzte a hasát, Az most, aki nem látta ezt a filmet, el ne képzelje, hogy tényleg egy tűzőgéppel... De hogy alapvetően egy tényleg egy tűzőgéppel... Alapvetően tényleg az egyik legnagyobb baromság, hogy egy ilyen nagyobb tűzőgépet képzelje, és akkor fém darabokat nyomatott a hasába, ami összefogta. Majd, forgatókönyv csúcsa, tehát én elbújhatok, komolyan mondom, meg, tehát nem, várjál, én kerülök előre, és Spielbergék elbújhatnak, ezt akartam mondani, csak gyorsan próbálok fogalmazni. Tehát ez, hogy utána kiszáll ebből a cuccból a csaj, talpig vér, tudod? Most igen. Szedte ki magából ezt a szart, hogy ömlik belőle a vér, gyakorlatilag a seb nem ford össze. És bemegy egy szobába, ahol végre valami úton, módon vannak emberek is, és az egy dolog, hogy ott hagyja azt a szart, amit kiszedett magából és mozog. Tehát az nem zavarod senkit. Tehát a gépek se szólnak, hogy mert ugye olyan modern. És bemegy a csaj a szobába, és az emberek, mint hogyha, én nem is tudom, mint a hajléktalan szállóba, mikor levest osztanak, ott állnak a pult mellett, már nem is tudom, mit néztek, és az Istennek nem lehet onnan elmozdulni. Tehát azok ott álltak a pultnál, és az Istenért sem mozdulunk el, mert ingyen leves van. Igen, ezt azért én sem nagyon vágtam egyébként, hogy ugye ott egy idegen életformát ott azért lazán kioperáltak belőle. De várja, az még egy másik, hogy az ott van. Tehát ez rendben elfelejtette a csaj, nagyon sok. De az, hogy bejön a csaj, fémcuccol a hasán, ömlik belőle a vér, már nem tudom, már az orrából is folyik, a szájából is folyik a vér, és akkor így, mint hogyha nagyon vicces állapotban, tudatmódosító szerekkel bombázva ültek volna ott az űrhajón, nézegették a falat. Mi történt? Igen, majd bejött a csaj, úgy a tiszta vér, ránéztek a csajra. Ó, nézed meg. Da jó! Senki igen, meg sem igen. Mozdult a csaj, összevérezt a padlót, az ajtót, ami mögötte becsukódott, mert csak, és összevérezett már mindent, és az egyik csávó, azt rárakott egy plédet. Tehát... Jóló. Tehát én erre nem tudom, tehát érted? Jóló. Jó, ez egy jóló. Alapvetően ugye azt azért tudni kell, hogy ez a film, mint olyan, alapesetben egy olyan hiányt gondoltak, hogy majd pótolni fog, hogy egy Alien folytatás is. Ugye nagyon sokan egy Alien folytatást vártak el ettől a filmtől. Nem, inkább egy előzményt. Vagy egy előzményt, igen, bocsánat. Viszont nem ez történt, és olyannyira nem ez történt, hogy ugye hát ezen nagyon be is rágott igazából mindenki, mert hogy ja. Hogy van az, hogy én most egy ilyen Alien filmet várok, és akkor kapok helyette egy ilyen gilisztás, pigmenthiányos, földön kívül is valamit. Szóval egyébként még folytatom, csak ezt most jönnek ugye az emlékek erről a filmről meg. Tehát ez volt az a rész, amikor azért ledöbbentem, hogy wow. Tehát, hogy ez itt nem derült ki, se a vágásnál, se a operatőr. Tehát így mikor forgatták ezt a jelenetet, akkor nem derült ki, hogy figyelj már Józsi, hogy azért, mikor bejön egy ember tiszta vér, és most műtötte meg magát, akkor nem egy plédet kéne rárakni, hanem megkérdezni, hogy mi történt. Igen, igen. Tehát, hogy valami nem stimmelt ott, nem is nagyon értettem. Lehet, hogy direkt volt így, hogy ültek a rendezők. Nézd már, szerintem majd észreveszik. Érted? Tehát, hogy ez direkt egy easter egg. Tehát, hogy megnézik, hogy ki mennyire figyel. És na, visszatérve... Ugye meglátta, vagy először is elhoztak valami fejet, amit utána analizáltak, és ilyen tök emberi volt. Az oké. Okay. Aztán volt az a két srác, azt hiszem ketten voltak, akik megtalálták azt. De Alex, most, bocs, hogy félbeszakítalak, alapvetően elég hosszú ideig fog tartani ez a műsor, hogy elmeséljük a filmet. Tehát, hogy... Ezt az egyrészt akartam még elmesélni, mert utána már nem is tudok nagyon sokat. Tehát, hogy... Jó, mert azért arra figyeljünk, hogy oké, most ezt itt elmesjük, de azért ez másoknak lehet, hogy azért elég unalmas, pláne ha látták a filmet, vagy pláne ha meg akarják nézni, tehát hogy... Hát, jó van, figyelj, annyi a kukac szembeköpi a srácot, akinek természetesen izéből van a palaszgyárba csinálták a sisakját. Igen, tehát a műanyag, igen. És abból is az a szar, amit a felbontod az ásványvizet, és összerogy, amikor megfogod. és természetesen át az a... Nem igen, tudom, tehát az 50 forintos ásványvíz palackiából van. Tehát... Igen, átmarad, ráadásul ott vannak izébe ilyen bicikli felszerelésbe, tehát az a latex körülbelül. Igen. Az biztos nagyon védott, hogyha gond van. Levették a sisakot, mert csak... Tehát, hogy... Azért, mert volt benne egy íz, tehát ott oxigén volt, meg atmoszféra volt, tehát, ja, hogy... Ja, tudod, direkt úgy volt megcsinálva. Már azt írja, hogy oxigén, tényleg olyan a levegő, mint a föld. Levezed a sisakot? Ha, hogy ne? Egy idegen bolygón vagyok! Tehát, ügye nem vagy? Sima ügy? Tehát, hogy akkor sem venném le, tehát ha itthon lennék, akkor is még egy hétig rajtam lenne. Érted? Ez volt a filmnek a YOLO 2.0-ás vezető. Na mindegy, a végéről meg annyit, hogy ott van az a faszi, aki letépi a robotnak a fejét, meg megöli az öreg faszit, mert csak. És aztán ilyen nagyon szép 3D-s, mit tudom én, Google Maps-et mutogatott. Aztán a vége az rohadt érdekes volt, ugyanis a csaj, ugye... Mert nekem az megmaradt az a kép, amikor dölt le a hatalmas űrhajó, tudod? És így futott előtte a csaj. Hát az külön, tehát hogy az ugye az a fokozat volt, tehát hogy egy mega űrhajó elől konkrétan elgurulok. Tehát hogy ugye itt azt láttuk, és az volt a lényeg az egésznek, hogy egy iszonyat mega űrhajó lezuhant, és akkor ez a csaj gyakorlatilag kigurult előle. Az érte, egy dolog, de hogy engem az idegesített, hogy... Hát azért ez, de ez téged a más idegesített, engem azért nem, ez... Maga az, hogy dölt az űrhajó, és nem tért ki se balra, se jobbra, amit tök logikusak. Ja, ez a tipikus ilyen mese. Igen, tehát futott előre, ez olyan, mint mikor, mit tudom én... Üldöz egy, mondjuk most egy mit tudom én, lőnek utánad egy nyíllal, ami mondjuk olyan sebességű, hogy pont el tudsz előle futni, és nem térsz ki balra meg jobbra, hanem egyenesen addig futsz, amíg el nem fáradsz. Ah. Ez kicsit hülye hasonlat volt, de mi ez, könyörgöm? Mindegy, a film nagyon-nagyon nem tetszett, tele volt baromsággal, aztán nyilván a végén a twist, hogy az a kis nyomi szar, amely nem is az volt a twist, az a kis az a rák uram megnőtt, vagy a kraken, ugye, megnőtt ilyen hatalmasra, és akkor, mert hogy senki nem vette észre, hogy az ott van, és az ott biztos megette a nem tudom, a műtőgépet, és akkor nagyra nőtt. És akkor a végén ugye ki kell belőle az alien, és akkor hűha! És ez volt a film. És a film végén a trend helyett az van, mert csak. Ez a because we can't. Just because. Jó, hát alapvetően egyébként én azt gondolom, Alex, hogy ezt a filmet azért erősen azért alul értékelik. Tehát ezt pontosan úgy kell értékelni, ezt a filmet, ahol van. Tehát ez egy ilyen kis színes popcorn mozi. Én úgy ültem be, és ugye olyan trélert is csináltak azért ehhez a filmhez, ami miatt azt gondoltad te, hogy hú, ez egy... Nem, én ez egy... láttam a trélert. Oké, csak mondom, hogy többen viszont így álltak hozzá, tehát én is így mentem el moziba, hogy hú. És aztán nem lett hú, és nem lett igazából se alien előzmény, vagy hát annak elég nehezen lehet felfogni, bár voltak benne utalások, például aki szerette mondjuk az ilyen alien adaptáció, vagy nem alien adaptáció, szóval aki szerette az alien filmeket, az nyilvánvaló, hogy azért annak szintén tetszeni fog ez. Mármint mondjuk nem nyilvánvaló, de nekem például tetszett, pontosan azért, mert nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy hát most közben próbálom kifejezni magam értelmesen, szóval nem csak... Belolozol? Nem, iszonyat gyorsan egymást csinálok, szóval, hogy Tehát ahogy ez meggyőző volt. Na, csak most ezt gondolom. Tehát ahogy én erre beültem ebbe a moziba, én úgy ültem be, hogy ez egy Alien előzmény film lesz. Nem lett. És hogy egy nagyon durva indexen már írták, hogy ennyire durva, stb. Beültem, nekem egyébként tetszett. Nem volt igazából az az érzésem, hogy hú, ezt aztán most 20-szor elő fogom venni, és aztán hú, de durva, ez lesz a kedvenc filmem. Nem is lett az, de amúgy egyébként tetszett. Nekem egyébként kevésbé csapta ki a biztosítékot elsőre. Aztán megnéztem másodjára, és másodjára már durva volt. Tehát már én is láttam ezeket, hogy miért megyünk le egy olyan helyre, ahol mozgást érzékelünk. Ha mozgást érzékelünk, miért az az első, hogy elhúzunk. Ha el akarunk húzni, akkor mi a francnak szöszölünk még azzal, hogy mit tudom én, milyen hülye, ismeretlen eredetű barom ládákat, meg mit tudom én, miket szedegessünk ki. Tehát, hogy így tényleg semmi, és aztán igazából én ezen túl tudtam emelkedni, viszont mondhatom én is, hogy nekem mi volt az, ami hasonlóan kivert a biztosítékot, ami szintén ilyen izé volt, ilyen nagyon-nagyon full durva. Várjál egy pillanatot, közben igen? Én megkérdezném, hogy good like, neked van ilyen, vagy ha nincs, akkor most próbálj meg addig keresni, amíg. Ilyen film, amivel csalódtam? Hát nekem igazán nem analfabéta vagyok. Mert most Kaveri akar egyet mondani, de hogyha neked nincs, mert téged egyszer se kérdeztelek egyébként erről az egészről, nem tudom, hogy tudtál a témáról. Az a lényeg, hogy keresd most utána, hogyha van, addig, amíg Kaveri meséli, hogy tényleg ne az legyen, hogy good life, és melyik volt az a film, amivel csalódta? Van. Hát van egy darab film, amit mondom, hogy nagyon kevés filmet láttam, de van egy darab film, amit el tudok mondani, de... De szóval nem lesz ez, szóval nyugodtan mondjad, Kaveri. Na. Most közben elfelejtettem a címét, pedig brutálisan készültem rá, direkt összeszedtem azokat az élményeimet vele kapcsolatosan. Izé játszott benne. Segítsetek, kedves nézők, közben addig megvárom. A Tom Hanks játszott benne, és az a Bear, hogy hívják azt a, Bear, aki yeah. a karthalba játszott, az a csaj, az a néger csaj. Nem emlékeztek rám? Nem. Egy néger csaj színész sem ismerek. Egy néger csaj színész sem ismersz. Színész nem. Na jó, mindegy, nem jut eszembe ez a film. Nem jut eszembe ez a film. Nem jut eszembe ez a film. Rá, egyébként igen, tehát hogy így furra. Tehát hogy így tényleg. Addig, amíg Kaveri gondolkodik, good luck, melyik a kedvenc színészed? Kedvenc színész? Leonardo DiCaprio. A Leonardo DiCaprio, egyébként... Leonardo DiCaprio. Igen, jó, megvárjuk. Ő ugye... szerintem nem mondtál újat, mert szerintem azért nagyon sok embernek ő a kedvence. Igen, és egyébként érdekes, mert nekem nagyon sok ideig nem volt kedvenc színészem, de olyan szinten nem volt, hogy én konkrétan nem tudtam értékelni, mi az, hogy jó színész, és mi az, hogy rossz színész. Szóval én azt hittem, mindig, mert életemben nem voltam jártas az ilyen filmvilágokban, hogy neki konkrétan ki van adva, hogy mikor, hova nézzél, mit csináljál, hogy csináljad, és semmiféle szabad kezük nincsen, hanem minden szépen, ahogy megírnak elő nekik. Szóval én azt hittem, hogy nem a színész játssza a szerepet, hanem a forgatókönyvíró. Halle Berry közben, igen, írják, Halle Berry köz. Igen, bocs, igen. De a film azóta megvan? Nem, keresem. Jó. Mert egyébként ez így van, nyilván, hogyha valami ötletük van és tetszik a rendezőnek, akkor azt bele lehet rakni, meg mit tudom. Megvan. Tehát, de azt tudom, hogy nekem is ő a kedvencem, és eddig ugye láttam már, mint gonoszt, mint hőst, mint mit tudom én kit, és mindenhol baromi jó. Igen, pedig ugye ő elkezdte a Titanic-kal, és ugye a Titanicot mindenki fikázta, hogy jaj, Titanic egyébként szerintem egy tök jó film, tehát nincsen vele semmi probléma. Nyilván egy romantikus film, ahol elsüllyed egy hajó két órán keresztül, de... Igen, tehát azért kicsit jobban tetszett mondjuk a Django-ban az alakítása, vagy az jó, oké, de mondjuk a hogy hívják be, a Titanic-ba volt, itt tudom én, 20 éves, a Django-ba meg 40 érte. Tehát, hogy ezt mondom, hogy igazából nekem most kezdett el tetszeni, miután ugye megnéztem az Inception, ott már ott tetszett, mert mit tudom én, aztán amikor megnéztem a Django-t, ami az egyik kedvenc filmem lett egyébként, akkor így jöttem rá, hogy basszus, hát én ezt meg akarom nézni az összes filmjét. Na mondom, mert közben megtaláltam, segítettek itt a Hellberry-vel. Felhő Atlasz. Hát a Felhő Atlasz volt nekem. Az nagyon nagy ratyi volt. Fúj, de ratyi egy film volt. Tehát eve... Az, tehát amelyik, én most úgy... belekérdezek, ne haragudj, az, amelyik úgy egyszerre játszódott a múltban, a jelenben, a jelenben, jövőben, a alternatív és múltban, szappan, alternatív jövőben. A jövőben, jó, annyira igen. Így van. És már én emlékszem, az egyetlen dolog, ami megmaradt, mert én moziban néztem meg, és az egyetlen dolog, ami megmaradt, hogy már fájt a seggem, annyira ültem. Ja, bocs, okoz be. Én azt nézem, tehát... hogy most kilépett ki? Ő nem tudom. Mert itt volt. Na mindig, tehát az egyetlen dolog, amire emlékszem, a filmben az, hogy már fájt a seggem, olyan sokáig tartott, és annyira ki akartam már menni. Mert borzalmas volt. Mi is moziba kezdtük el nézni, és kimentünk. Tehát, hogy így annyira... Kimentetek? Ki, aha, tehát, hogy így annyira nem érdekelt, és annyira nem kötött le. Tehát ott, amikor ott a férfiak ott smároltak, meg akkor ott szenvedtek. Tehát az egész filmben tulajdonképpen baromira nem történt semmi. Tehát, hogy nekem mondták, hogy mert, hogy nem érted, és lehet tényleg nem értem azt az átvitt, nagyon intellektuális üzenetét, ami hú, és a ha, és a... Azon kívül, hogy egy reinkarnáció promó volt az egész, tényleg nem értem. Tehát nem értem azt, hogy tulajdonképpen ugye elvileg ugyanazokat az embereket, tehát ugyanazok a színészek játszottak el különböző embereket, és akkor ezzel akartak érzékeltetni valamit, nem tudom mit, igazából lövésem nincs, nem jöttem rá, mert annyira nem érdekelt az egész, és igazából nem jövök rá, hogy mit akart mondani a film, de tényleg, tehát próbáltam, utána megnéztem, letöltöttem, és direkt mondom, jó, nem lehet, hogy egyszerűen ezt tényleg ilyet csináltak, és ugye az, ha jól emlékszem, azok csinálták, akik a Matrixot is, ezek a nem tudom, Warszowski, vagy Warowski, vagy Swarovski fivérek, és biztos nem Swarovski, és hogy alapesetben szerintem lehet, hogy ők egy ilyen nagyon nagy durranást akartak csinálni ezzel is, és egy ilyen nagy, nem tudom, ilyen, tudod, ilyen nagy, mint a Matrixnak volt egy kultusza, nem? Tehát a Matrixot megcsinálták, a Matrix az utána egy tök élvezhető, érthető, közérthető film volt, nem? Tehát abban nem volt mondjuk, olyan, hogy... a kettőt is, a hármat már nem csináltam volna meg. Ja, nem, nyilván. De okay, maga az első része, az egy korszakot váltott meg. Az igen, olyan igen. Brutálisan jó volt az a film. Jó, és technikailag is. És tehát, hát ahhoz képest, hogy akkor a technika abból átértett, hogy izé szikrázott a fegyvernek a csöve, ahhoz képest a Matrixban eléggé impresszív, ugye hatásos volt ez a befordulás, abszolút. Repülnek a golyók, és megnézem a filmet, és nem jut eszembe, hogy ezt most már meg lehetne csinálni akár egy kis csapattal is, akik 3D-ben szakértők, mert meg lehetne most már, de ez akkor ezt nem is értem, hogy csinálták, érted? Hát nagyon sok pénzből, igen. Tehát mert ott néztem, hogy például az a befordulás, amikor lelassul, és tudod, így hátraveti magát a Neo. Akkor azt láttam, hogy az új volt csinálva, hogy csináltak egy ilyen hengert, és tele volt rakva kamerákkal, amik ilyen zöld volt a henger, és ilyen kis pöttyök voltak körbe rakva. És akkor ugye úgy fordult be Neo lelassítva, hogy izé volt stop motion. Igen, eleve nem tudom, valami egyik, nem tudom, azt hiszem, hogy az egyik jelenetnél valami 40-valahány kamerát, vagy mennyit használtak. Ezek voltak azok, ahol 3D-ben megforgott meg. Na és csak mindegy, csak azt akartam mondani, hogy a Felhő Atlasszal szemben a Matrix az egy alapból érthető film volt. Igazából lehetett rajta filózni, meg tovább gondolni, meg után gondolni. Én egyébként azokat a filmeket szeretem, amiket után lehet gondolni, tehát még tudsz rajta gondolkodni, hogy hú, és tényleg, és mi lenne, ha ez lenne, és mit tudom én. És mindegy, és igazából az egész felhőatlasszal kapcsolatban nekem az volt az érzésem, hogy, hogy egy ilyen, ilyen izzadságszagú erőlködés volt, hogy akarunk csinálni egy nagyon nagy durranást, és, de a felénél, és nem. A felénél és a felénél kifogyunk az ötletekből, meg rájöttünk, hogy nem egy könyvet kell filmen megvalósítani, mivel a könyv annak az az eszköze, hogy ő könyv, tehát ő lehet terjedelmes, és ez lehet olyan, részletes, mikor, de egy film nem. Tehát ez egy film... olyan, amikor a játékban csinálnak filmet. Tehát a játékban az a poén, hogy ott az interakció van, és az attól lesz játék. Ha most ezt megfilmesíted, akkor azt kapod, mint a Doom-ot. Azt egyébként nem láttam, de mondták, hogy nem érdemes megnézni így. Nem láttad, hát Isten áldjon! Figyelj! Igen. Szerintem... Nagy, egyébként azt írják, hogy nagyon adás a felhőatlasz. Hát, nagyon adás a felhőatlasz? Hát én is adnám, csak nem előre, hanem hátra. Marci, itt vagy köztünk egyébként? Szerintem valami dolga akadt. Na szóval, de meséld már el, mert mondjuk te nem tudom kimentél, én végignéztem, de... Nagyon sos volt a popcorn. Azt tudom! Meg igazán, hogy nagyon kényelmetlen volt a szék, azt is észrevettem. Hát tulajdonképpen egy jelenet, én aztán később kikölcsönöztem az online videótáramból, és az N-betűs videótékából. Az N-betűs videótékából. Ennel kezdődik és korral végződik. És azt kell, hogy mondjam, hogy másodjára sem értettem, sőt másodjára legalább annyira untam, mint amennyire az első fél órát, azt hiszem, amit láttunk moziba. És igazából egyrészt tetszett, amikor van egy ilyen könyv átadó, vagy valami könyv, nem tudom, és akkor ott van egy fickó, aki ilyen boxoló volt, vagy valami ilyesmi, de igazából nem egy túl okos pali, és akkor oda megy egy könyvkritikus erre a nem tudom én mire mondani, hogy hát, hogy ez egy nagy fika ez a könyv, és akkor tudod, a társaság előtt ott leoltogatja ilyen intellektuális dumákkal, és a boxoló, aki ilyen bűnöző fickó is nem tud mit mondani, és úgy vág vissza, hogy megfogja, kicibálja az erkér, és ledobja, igen, az erkéről. Az egy jó jelenet volt. Igen, de és ennyi. Tehát, hogy konkrétan nekem az egész filmben ez az egy jelenet tetszik, és azért ez egy 2 óra 10 perces film, vagy mennyi. Ez egy 3 órás film. Vagy 3 órás film, te jó. Figyelj, de várjál, már is mondom neked, én ahhoz képest azért elég kevés. Én végigültem, és tehát nagyon-nagyon hosszú volt, és nagyon rossz volt. Most itt írogatják, hogy csak azért mondjuk azt, hogy rossz, mert más is azt mondja. Hát figyelj, én úgy ültem le, hogy én nem hallottam egy véleményt se. Tehát mi úgy mentünk a moziba, hogy nem is tudtuk, hogy mi ez. Azt hiszem felhőatlasz. Bocsi a kalapálásért. Itt van. 2012. 180 perc. Akkor miért emlékszem én 3 órára? Nem tudom, mert valószínűleg olyan hosszú volt, vagy olyan kemény volt a szék. Hát figyelj csak, 170 perc, az 6, 12, 18, hát majdnem. Igen. Vagy hülyén számoltam? Igen. Most akkor melyik? Hát gondolom, nem tudom, hát fogalmi, te ülsz a Wikipédia előtt, én nem néztem meg. Jó, mindegy. A lényeg az, szerintem borzasztó hosszú volt és szar. Ennyi. Figyelj, te jössz. Jó, nem, várjál, akarok egy témát közbevetni, ami... Azt írja, bocs, csak közben beírtam, hogy most biztos akarok lenni benne, és 2,8 óra. Uh-huh. Tehát igazam volt, majdnem 3 óra ez a film. Tehát igazából 7,6 ponton van. Nagyon jó filmet láttam már 6,1 ponton is, ami tényleg nagyon jó volt. Na figyelj, viszont ne csak fikát mondjuk, mert mondjál egy kellemes csalódást is, ami ilyen nem várt kellemes csalódás volt. Nem várt kellemes csalódás. Hát utóbbi időkben, nem is tudom, játékban volt ilyen, filmben nem tudom, nem... filmbe kellemes csalódás. Már majdnem azt mondtam, hogy IT Crowd, de az egy sorozat is, ahhoz alapból úgy álltam hozzá, hogy kurva jó, és tényleg az. Már bocsánat. Igen, de amilyen nem vártad, és nagyon nagy meglepetés volt. Szerintem, én nem akarok hülyeséget mondani, De az a Django. Ugyanis én nem szerettem a western filmeket. A mondjuk ez nem egy klasszikus western, azért azt hozzá kell tenni. Nem, de maga a stílus se. Tehát ez egy Tarantino film. Tehát a Tarantino filmeket meg szeretted, nem? Tehát, vagy nem tudom. Igen, de hogy maga ezt az egész stílust nem szerettem. Tehát annyira nem szerettem, hogy akárki csináltam volna, nem nézem meg. Tudod, hogy néztem meg? Elindult ugye a film, és úgy néz ki, mintha a 60-as években forgatták volna a legelején, tudod? Aha. És még el is gondolkodtam, mondom, jól töltött én itt le. Így rögtön megállítottam, irány a Wikipedia, vagy a IMDb. Tudod, hogy volt még ilyen? Ma akartam nézni a 9 nevű animációs filmet. Az de jó. Fú, és de még jó, mai napig nem néztem meg. Nem nézte? Ezt napotol be. Amiatt, mert én elkezdtem nézni, és akkor én néztem, hogy ott ült valami faszi, mert nem tudom milyen nemzetiségű, beszélt valami űrhajóról. Hát mondom, nézem District 9, tudod? Mondom, ez biztos, hogy az animációs film? És tudod, az a 9-es körzet nevű film volt, amit én leszettem, és azt hittem, hogy az animációs film. Nem tudom, ezt láttad de. Mit? A melyiket? District 9, 9-es körzet. Persze, persze. Jó, na és láttam. Azt mondom, hogy azt töltöttem le a 9-es animáció helyet. Ja, jó, hát ez különbség. Tehát, mondjuk de azt mondom, elkezdtem, bajom, tehát, elkezdtem vagy... nézni, és akkor így mondom, hát ez nem úgy néz ki, mintha animálva lenne, tudod? Aha. Mint a fasziót beszélt, ugye. Na és... És az a poén, hogy az egy nagyon-nagyon tetszett az a film, nagyon nem várt fordulat volt. Nem is azért, mert hogy annyira látványos lett volna, vagy ilyesmi, pedig azért nem volt rossz. Hanem, aha, mert annyira egyedi volt. Aha. Ezzel a skifi per amúgy igazi emberi parasztság összevonva, ugye? Igen. Tehát, hogy az ember az ugye milyen faj. Mi lehetett még, ami... Majdnem elkezdem olvasni a izémet, itt a teljesen legális film library-met, ahonnan igazából kölcsönözve vannak a tucai, majd visszaviszem egyszer. Nem tudom, mi volt. Nekem tudod, mi volt még, ami ilyen a napos oldal? Nem láttam. Az a csaj játszik benne, aki Oscart is kapott egyébként érte, aki az éhezők viadalába játszik. Azt se láttam. Hát akkor ezeket pótolnod kell, mert az éhezők viadal is egy nagyon kellemes meglepetés volt nekem. Mondjuk arra azért számítottam, hogy jó lesz. Mondjuk, viszont ha én néztem a trailerét, én azért nem néztem meg a rendes filmet. Nyugodtan, tehát nem jobb, mint amilyennek a trailere mutatja. Tehát a trailerből ilyen pihipuhi, lövöldözök is. Az arra gondoltam én is. De nem, de jó, de jó, nagyon jó. Tehát kicsit ilyen nem, tehát nem veszi túl komolyan magát, meg a sztorit sem, és pont ettől jó. Na mindegy, a napos oldal. A napos oldal egy dráma. És alapesetben én szeretem a drámákat, de vannak nagyon gagyik. Tehát dráma az tipikusan az, hogy tudni kell drámát csinálni. Kell benne humor, kell benne kis cinizmus, kis bármilyen önirónia. Nem tud drámát csinálni. Nem. Tehát ahhoz finom érzékel. Tehát egy ilyen durbele akciófilmet azért mindenki tud csinálni. Tehát nagyon összeszednénk magunkat, még mi is. Aztán... Ennyi, igen, stop motion-ök, trillió, robbanások, kit érdekel. De azért drámát nem, és ez a film engem azért lepett meg, mert nem vártam nyilván semmit, és végig olyan oltári király karakterekkel, akiknek olyan királyul megformált színészi játékkal, ráadásul tele van olyan poénokkal, amik így fogtam, tehát nem az, amikor ilyen, tehát nem ez a igen, tehát nem ez a puki izé poén, meg nem is ez a sírva vinyogós, hanem az a poén, amin utána elgondolkodsz. És de volt benne ilyen sírva röhögős poén is, és aztán az egész annyira emberi az egész film, tehát annyira bele tudod magad élni a helyzetükbe, hogy az egész filmettől olyan lesz, hogy így azt hiszem, hogy négyszer láttuk eddig. Tehát, hogy így minden alkalommal megnézem, tudom, hogy mi lesz a vége, meg minden, de nem érdekel, mert annyira fergeteges a sztori, a színészek, a szövegek, a párbeszédek. Engem egyébként a legtöbb filmben az akaszt ki a leginkább, hogyha idióták a párbeszédek, párbeszédek. Tehát például én azért nem tudok mondjuk barátok köztet meg ilyeneket nézni, mert utálom, nem. Ha nem életszerű. Tehát utálom, ha egyszerűen nem életszerű. Nem tudom elviselni, amikor, mit tudom én, meglőnek valakit, és elkezdenek moralizálni, mert abban a helyzetben basszus, meglőttek! Nem nézettette meg velem ezt a filmet? Én ezt már neked mondtam, bocsánat. Igen, azért mondom, itt van egy napos oldal, 1987. 82. Nem, mi van? Ez egy 2 éves film. És azt írja, hogy 1920-ban játszódik. Nem, valami egészen ez az egyetlen, ami napos oldal. Beírtam, hogy napos oldal, és ez az egyetlen, ami... Napos oldal, hát... Ja, megvan, itt van Silver Linings Playbook. Aha. Linings Playbook. Ja. Ja, és ott vagy a borítón, láttam. És ott vagyok a borítón. Vagy inkább rája, hát nem is tudom, na igen. Ezt én nem láttam, de hogyha azt mondod, hogy tényleg ilyen jó, akkor én adok neki egy try-t. Na, most közben valaki beírta a Requiem egy álomért filmet, azt láttad, Alex? Drogosokról szól, Requiem egy álomért. Egyébként Marci, ha visszajönnél egy idő után, az nem lenne rossz, így elég vicces podcastezni, lezavarjuk Alexa a ketten, csak hogy így... De, hát a drogos film akkor nem néztem meg, és nem is fogom. Fú, dráma. Dráma, de én az olyan film... Az hogy olyan kell film, az, hogy Requiem? Q-val. Azt hiszem, Requiem. Az Requiem. Jó reggelt! Sziasztok! Bocsánat, elnézést, telefonon. Tehát, hogy Requiem egy... Requiem egy álomért. Az a film... Nem az láttam. Fú, én azt minden... imádom. Én azt minden serdülő kamasznak megmutatnám. Ha annak idején nekem valaki ezt a filmet lejátsza, hát lehet, hogy egy pár felesleges kört megsporol nekem. Tehát ez egy olyan... realitással mutatja be a kábítószer, a lájtos kábítószerezéstől, a Marci figyelj nagyon, tehát a lájtos kábítószerezéstől a végkifejletig, igen, és a teljes káoszig, és a teljes szívásig. Hallod, good like, töltsed! Hogy ezt komolyan mondom kötelezőt, ilyen prevenciós céllal lejátszanám. Tehát komolyan mondom, zseniális az a film, de az tipikus az a film, tudod, hogy így megnézed, vége van, és így ülsz a szobádba 20 percig, sötétbe, nézed a képernyő kímélőt, és megfogadod, hogy soha többet, semmi rosszat nem teszel. Nem, utána tekersz egy cigit. Hát nem, utána tudtira nem. Egyébként így szeretném a nézőknek, mert egyébként amíg volt ez a warm up, ez a véletlenül indítottuk a szímet, vagy 5 olyan kérdését, good like tényleg drogozik? Na most akkor szeretném itt leszögezni, hogy... Igen! Szeretném itt leszögezni a kedves nézőknek, nem élek semmilyen kábítószerrel, Jó, ne szívassuk, jó, egyébként ne szívassuk már. Ellenség, hogy ilyen barátai vannak. Jó, mi Marcira rászálltunk egyébként, tehát nem kell ezt komolyan venni. Tehát nehogy itt tényleg végén, Alex, kálljunk le erről, mert azt gondolják, hogy a Marci egy nagy ízi, ilyen, mit tudom én, ilyen napi szinten csapatja szét magát, tehát nem, ami nehogy véletlen. Jó, nem. Ne, Alex, okay. Ne csináld, mert aztán senki nem mosul le róla, szegény. Jó, de most szerinted most már nem direkt fogják csinálni, vagy eddig nem direkt csinálták. De egyébként annyira élveztem. Szóval az elején még oké, benyaltad magad. Sőt, nem, várjál, amikor elkezdtem a podcast... Jó, azt hittem, hogy ezért élvezted, a hatalmas mennyiségű... Nem, egyébként annyira érdekes ez a podcast pályafutás, mint idézésen. Szóval az elején az volt, hogy mindenki utál. Amikor egyébként érdekes, pont azon gondolkoztam, hogy veled is Kaveri, és Alexel is egy balhéval is ismerkedtem meg, szóval... De várj, Kaverivel, hogy bal, nem balhéval. Kaveri csinált egy Facebook posztot, amiben így ilyen kis sunyint, hogy odapöckölt, hogy zárja, hogy az emberek ilyeneket lájkolnak, zárja be, good lájkolnak, hú, mondom, ez nekem szól. Jó, nem láttam! Ugye igen, a és akkor visszaszóltam neki. Mondom, téged is felidegesített ez a drogos. Igen, és akkor visszaszóltam neki egyébként, hogy... De ez mikor? Ja, ez amikor először lesovasztalak? Igen, és az de akkor mi, ez mihez írtam? Én nem tudom már, meg nem mondom. Ez egy Facebook poszt volt, ha jól emlékszem. Egy Facebook poszt, arra emlékszem, de... Talán Alex elmesélt, hogy mennyire felidegesítettem őt, és akkor utána jött. Nem. Ez utána volt, utána szóltam is Kevinnek, hogy na mi van te, és neked is sikerült viszél kiakadni ezen? Ja, lehet, hogy nem a húgyfoltos nénike volt az... Biztos, Marci, mindenki biztos mindenki. Az volt. Igen, és... Azt szóval, leszetted gyakor... már azt a videót? Nem, fönn van. Hát nem mondom. Tudom, oda firkattott, hogy csak kitaláltam. Igen, jaj, tudja, hogy kitaláltam, nem vagyok egyébként ilyen súrmogyökér. Igen, Marci, és... mielőtt folytatod, már egy, nem tudom, már lassan egy fél éve ismerjük már egymást, nem? Meg így jobban lettünk, aztán összebarátkoztunk, nem? Tehát, hogy így ezt elmondhatjuk, nem? Abszolút, remélem. Akkor most itt 6 szem közt, tényleg ez a 716 néző ne zavarja meg téged. Valakezdték, hogy megláttuk a vlogodban, hogy kokszos az orrod. Az flektor, nem koksz. Tehát, hogy mint baráti jó tanács elfogadsz tőlem. Igen. Vedd le azt a videót, ragd be privátba, könyörögve, nem akarod azokat a nézőket, akik arra jönnek. Hiába írod oda, hogy ez nem, csak egy kitaláltad, senkit nem fog érdekelni. Ez olyan, mint hogy érted, kifingott, ha biztos te, mindenki tudja, hogy te, tehát hogy ez érted, tehát ez a hasonlat így visszarepített a kisiskolás koraimba, tehát hogy így tudod, ilyen nagy flashback, és akkor ilyen, tudod, így vízhang így, most már kifingott te, és ki a szememben, ki ott a kamera, akinek piros a keze, megnéztet. Én még már úgy állítottam be, mint izét a halássoromban volt ilyen, na mindegy. Igen. Marci, majd folytasd tovább nyugodtan, csak kicsit hozzá akartam szúrni, hogy ne véletlenül sérezz jól magad, igen? Nem, mi van? Rohadj meg! És így... Na igen, szóval, hogy... imádom egyébként, ahogy... Ne járkáljátok már ki a szobába! Igen, szóval egyébként ezt mondanám mindenkinek, aki némit van a mikrofon, ügyileg, hogy oké, hogy itt hallgatjátok meg minden, meg nem szólaltok meg mióta van a mikrofon. De miért nem veszitek le a TS-nek a hangját? Nem értem. De hát mert minek egyébként, meg amúgy ez jó, hogy ott van, meg igazából érted. Na mindegy. Igen. Szóval, hogy visszatérve az eredeti témához, szóval ez az ominózus podcast pályafutásom. Ugye volt két balhém, veled és Alexa, utána jöttem ide, ahol mindenki utált, majd utána jöttem megint, mert meghívtál, utána jöttem megint, harmadik alkalommal már jött az, hogy benyaltad magad, mert hogy sokan kérdezték, minek van itt, benyalta magát, és onnantól körülbelül mostanáig, az előző két adásig az volt, hogy aki benyalta magát, onnantól két adásra ezelőtt jött az, hogy a drogos, és azóta a drogos steroidos van, szóval köszönöm. Nem, most én mindig, amúgy baromság, én mindig is azt mondtam neked, hogy kávszeres. De tényleg, bocsánat. Tehát most remélem jobban érzed magad, nem én voltam. Egyébként szerintem ez tök jó. Mármint nem azt, hogy kávszerezel, azt tényleg meg kéne nézni a filmet. Szerintem... Jó, tényleg, ne arra, úgy, szerintem... Nehogy visszatelefonálni, sziasztok! Szerintem... Nehogy elmenj! Szerintem az... elnevezünk afkolónak. Szerintem egyébként az a legjobb az egészben, hallod, hogy azért mindig van valami, amiről valahogy szóba kerülsz. Tehát szerintem ez tök jó. Hát köszönöm. Ennek. Mondjuk ő neki lehet annyira nem, tehát hogy... Jó, hát igen, szóval mert tényleg az emberek nem. Elhiszik, hogy izé, hogy nagy kávszeres vagy, mert oké, hogy tudjuk még, hogy igaz, de... De mi azt azért poénból, úgy csinálunk, mintha poénból mondanánk, igen. És az emberek ezért azt hiszik, hogy poén. Közben meg nem vágják, hogy full függő vagy, tudod. Ja, még megy a live, jó. Annyira túlhúzzátok, és annyira túlcsépelitek, hogy már szintén csak ti nevettek rajta. Nem, de többiek is. Ja, igen. Nem, én csak... Írják, hogy good luck, nyugi, még most is utál mindenki. Ja, igen. Meg én kicsit sajnálom good like-ot, hogy nem tud leszokni a cuccról. Am tényleg engem is nagyon zavar good like. Engem is, hogy nem bírsz nagybetűvel írni a nevemet rendesen. Marci, te jössz egyébként, mondj már olyan filmet, amiben vagy pozitívan, vagy negatívan csalódtál. És ki kell szögeznem, nem lehet drogos film. De a pozitív lehet. Csalódásnál. Mert nem néz mert másokat. Pornó se lehet, mert akkor tényleg nem tudok mit mondani. Nem, nem, mert azért mondtam volna a drogos film, meg utálják drogos. Na igen. Figyelek. Jó, töltöm úgy volt, hogy egyébként nem tudod, már lepriváltatnom, gyors voltam. Van egy film. Ugye Leonardo DiCaprio-t az Inception alapján ismertem meg, nem is láttam a Titanicot, félig, de meguntam. Az Inception alapján ismertem meg, és akkor utána azt mondtam, hogy jó, ez a kedvenc film, kész, favorit, favorit egyszerűen nem lehet velem ismerni. Favorat! A kábítószer? Igen. És mondom, kész, ezt nem lehet überelni, ezt nem lehet leverni, mondom, ez a kedvenc, hagyjatok békén. Utána jött egy olyan, hogy barátnőmmel, menjünk moziba. Nézzünk valami olyan filmet, amit most mindenki megnézett, mindenkinek na, hát nagyjából tetszett. Jó, elmentünk a... Hogy hívják? Nem jut eszembe pedig. A nevére vártunk eddig. Várjál, igen, én is ezért. Ahogy hívják azt a drogos, és egyébként igen, DiCaprio szerepel benne, drogoznak benne, csajoznak benne, buliznak benne. Izé. Part? Nem. A part? Nem. Nem. Most Tom és Jerry. Most jött ki. Ja, a Wall Street, farkasai. Azaz. Na, a Wall Street farkasait megnéztük, hát mondom, ez az ember farkas. Egy zseni. Kész, ez az ember egy zseni, és akkor jutott van az a szinte DiCaprioval kapcsolatosan, hogy na, akkor elkezdjük nézni az összes filmjét. És rávettem arra, hogy megnézem én kis 17 éves fejemmel, barátnőmmel a Viharsziget című filmet. Aha. Na most nem tudom, mennyire láttátok. Láttuk. Nekem az valahogy egy ilyen csalódás volt, mert nem tudtam egyszerűen értelmezni azt a filmnek, annak a filmnek annyira brutálisan elvont volt a számomra, hogy be kell vannom, őszintén nem is tudtam végignézni, mert mennünk kellett, de 3/4-ig megnéztük, és annyira ilyen nagyon elvont volt, és ilyen... Bocsáss meg egy pillanatra. What? Igen? Viharsziget, csak gyorsan egy kis research. Viharsziget, Shutter Island, 2010, 8,1 ponton van. Igen, azt tudom, hogy nagy ponton van, és nagyon sokan szeretitek. Nagyon sokan szeretik, igen. Azt viszont tudom, hogy nekem valahogy ez a film az nem tudott átjönni. Lehet, hogy azért, mert barátnőmmel néztem, és nem azért, mert figyeltem mindent, de egyszerűen valahogy nem volt az, amire azt mondtam, hogy úgy, pedig legjobb haverom is izé nagyon tetszett, nagyon szerette, viszont nekem valahogy az új csalódás volt, egy ilyen über epic, igen, úristen, mennyien fogtok megint utálni. Viszont utána megnéztem a nagy Gatsby-t, nekem az amúgy úgy. Hát ez zseniális, az is úgy, na jó, úgy tetszett, a nagy Gatsby, mondjuk a zenéje nagyon szép film. Az, igen, az ez jó, Egy filmmel gond van, amikor az a pozitívom, hogy jó volt a zenéje. Nem. Hát a legként fogadni, és viszi a zene, mint a halál. Nem, alapvetően én azt gondolom egyébként, hogy a... Hát ha csak nem volt musical. Gyerekek, leszoktam a Smiley-król, tudjátok, miről fogok leszokni? Ezekről az ilyen toldalékszavakról, ez az alapvetően azt gondolom szerintem, mi a francnak három ilyen hülyeséget oda menni? Egyszerűen azt gondolom, értem. Legalább változatos lesz a szókincset. Igen, ezt azért kell, mert... bocs, csak közben itt mozgolódok, mert nem sokkal nekem mennem kell. Ez azért kell, ez a szerintem, mert hogy valószínűleg... körbehatárolnám azt a szószerkezetet, mely azt állítja, ezek azért kellenek, hogy tudják gondolkodni. Mert amikor rá vagy erőszakolva a válaszra, mert most kérdezek valamit live-ban, nem tudod azt csinálni, hogy most itt ülünk körülbelül 2 percig csöndben. Mert ez mikor ketten beszélgetünk, ez így oké, tudod? Gondolkozz, de mikor live van, akkor nyilván ez egy elég ellaposodik. Úgyhogy muszáj ilyet használnod, és közben gondolkodnod, hogy mit akarsz mondani. Meg nekem voltam egyszer egy ilyen előadáson, ahol a kommunikációról beszéltek, és nagyon megjegyeztem azt, egy nagyon okos ember tartotta, aki elismert, és politikus volt, aztán azóta kommunikáció tréningeket tanít, és elmondhatom, Alex, hogy... Köszi. És ő mondta azt, hogy ha bármit el akarsz másoknak mondani, akkor, akkor mindig kezd úgy, hogy, hogy szerintem. Mert hogyha te Magyarországon, pláne ha te kategórikusan kijelentesz valamit, akkor a magyar lélek az olyan, hogy, hogy alapvetően egyből egy ilyen támadásnak érzi azt meg, és nem, nem tudja befogadni a gondolatmenetedet, illetve nem, nem tudja, nem is akarja. Jó napot kívánok, tudod? Igen, tehát hogy nem is akarja. De ugyanez van, egyébként most ugyanez van kommentekben, végigmondtam, hogy, hogy nekem nem jött át, én ne, szerintem izé, itt hatos hülye, hatos nyomorjöket. Oké. Okay. Úristen, kiadták a, úristen kiadták az egy témáról tudunk beszélni már egy órája achievement mét. Achievementet. Achievement 10G. Egyébként, good luck, hogy örül. Egyébként... De nagyon gonosz volt. Na, várjál, hogy hívják ott a Viharsziget. Egyébként nekem tetszett, tehát szerintem egy jó film volt, bár, bár valóban érdekes volt. Nekem a végén esett le. Az tény, hogy, hogy nem nagyon látunk ilyen stílusú filmet Capriótól, nem? Tehát, hogy... Én voltam... Tehát én, nekem is van egy ilyen kommunikációs szakértő, és nekem azt mondta, hogy ha live műsor van, és van egy drogos közöttetek, akkor nem szabad hangosan kimondani, hogy good life kábszeres, csak úgy kell kimondani, hogy, hogy szerintem good life-nak el kéne menni az elvonóra. Igen, értem, értem. Szia, good life. Szegény egyébként Alex, attól tartok ám, hogy Marci most már kezdi tényleg felszívni magát. Tehát, hogy, hogy én örülök, hogy, hogy itt a másfél órás podcastben már eddig 10 percet tudott beszélni. Úgy, hogy abból 5 akkor volt, amikor azt hitte, hogy még nem megy a műsor. Tehát, hogy... Egyszer megöllek titeket. Marci, beszélj Play IT-ról. Ez a folytassátok nyugodtan, csak én addig kicsit fölkészülök. Tekersz egyet. Istenem. Nem, egyébként Marci, beszélünk Play IT-ról. Igen, igen, igen. Beszélünk Play IT-ról a végén. Alexnak mennie kell egy 20 perc múlva, úgyhogy gyorsan. Ja, és azt a 20 percet nem ám kitöltenénk Alexszel, és utána folytatnánk a beszélgetést Play IT-ről. De én szeretném, ha megosztanád a tapasztalataidat a kedves nézőkkel. 5 percünk van. Most tudom, azért mondtam. Ja, hogy ennyi műsoridőt, adsz nekem, ennyi pénzért, jól van. 5 percet van, Marci, beszélhetsz? Hajrá! Jó volt a plét, hosszú volt a plét, nagyon elfáradtam, nagyon sok mindenkivel találkoztam, Ryan-nél után ott aludtam este, elmentünk kicsit titókázni, nagyon jó volt a társaság, nagyon jó volt a banda, nagyon jó volt a hangulat, minden, nagyon sok ajándékot kapott Ryan, nagyon jól éreztük magunkat, reggel hazajöttem, Ryan összetörte a telefonját, Kaveri majdnem nyert egy Xbox One, de elvitte helyette Slomo 2, nagyon sokan odajöttetek, nagyon sokan mindenkivel csináltunk közös képet és aláírást, és nagyon sok mindenkinek köszönöm szépen, hogy odajött, de nem tudtam szinte körbemenni a rendezvényen, oda mentem Szimlaihoz is, pozitív csalódás volt az ember, kaptam egy csak neked aláírás tőle a smartkártyámra, ennyi, teljesz. Igen, nekem is nagyon kellemes csalódás volt, főleg ez a GameDS srác Zimi. Egy vibrátorral pózoltatok Ryan-nel, és oda kommenteltétek az egyik posztom alá. Az egy kolbász volt. Ja, mert hogy Ryan, ez kijött egy fickó, és így éhes vagy? Eléggé. Jó, mert itt egy kolbász neked hoztam. Tehát, hogy így... Kapott még egyet este. Tehát, hogy azért ez nem minden nap történik meg. Tehát, de hogy ez megtörtént? Ez megtörtént. Tehát, hogy azért gondolj bele, hogy ez mekkora fazonnak kell lenni, hogy ezt így bevállalod, wow! Egy kolbász. Tehát, hogy így... Nekem ilyen izé kéne, tehát én azt képzelem el... Ja, és Alex, egy srác rajzolt neked, egy lerajzolt téged. Amit és nem hagytunk ott, én direkt bementem. Bár késésben voltam, de ezért az egy dologért, meg az Amerikából hozott bizbó sapkámért. Bementem és elhoztam. Szkeneljétek már be, én azt akarom látni. Ja, és képzeld el, hogy... tudom neked postán. Megvan az a srác, aki ceruzá, azt hiszem tolla ceruzával rajzolt, nem a speedrowingos, hanem aki ilyen nagyon színes, nagyon hogy hívjákos, ilyen szuperhősöké rajzolt. Istenem. Nem, a dealerem. Na, szóval, hogy ilyen szuperhősöknek rajzolt. Mondom, ez már gerjeszti magát. Podcastből mindannyiunkat, az megvan? Alex, ez a kép? Emlékszel még rá? Igen. Hát ő az a... Ó, basszus, hogy nem jut eszembe. Tegnap, vagy a múltkori podcastben megnéztük. Ahol én voltam a Cat Mario. Nem. Hát ő rajzolta a Iron Man meg ezeket. De most pont, hogy nem, az, nem a Viktorról nem, beszél. Nem a Viktorról beszélek, hanem egy olyan srácról beszélek, aki kérlek szépen nem a podcast-es rajzon kívül rajzol szuperhősöket, hanem a podcast-eseket, szóval minket rajzolt meg szuperhősökként. Ja, ezt én vágom, de az rajz volt, az nem kép. Az rajz volt, igen, az rajz volt, és ő kim volt Playten, és pont keresett téged is, Kaveri, mindenkivel, aki egyébként rajta volt a rajzon, szépen izi, aláíratta, és majd el lesz, azt hiszem, szkennelve. De egyébként már is küldte, csak meg nem mondom hirtelen, hogy melyikben van, és ő ott volt, és találkoztunk vele, és este is ott volt, és orbitális forma az ember. Szóval azt képzeld el, hogy olyan csubaka hangokat utánzott, meg így azt mondja, a South Parkban az a kedvenc részem, hogy nagyon sok hangot tudott utánozni. Azt mondja, sziasztok, bogyókáim! Jó napot, Sév bácsi! Miért dugják fel az embereknek a kolbászt? Viszlát! Tudod, még ilyen, és ilyen abszolút ilyen beteg poénokat tolt, és nagyon zseniális. De volt. Jól is utánozta egyébként nagyon, hangokat? Nagyon jó. Nem olyan jó, mint én, de... Azt reméltem. Hogy... Mit akarok mondani? Mielőtt elküldenéd egy postán, azért jó lenne, ha beszkenelnéd, mert akkor lehet, hogy összegyűrődik, vagy valami, hogyha elküldöd. Ja, mondjuk igaz magyar posta, tehát azért erre figyelj. Igen, akartam, hogy én is kaptam már rajzot postán, és visszakaptam egy így a kutya megrágta kétszer gyakorlatilag. A legnagyobb, amikor a hugom feladott a barátnőjének, mondtam, én 10 éves volt egy ilyen tollad, de tudod, milyenek a csajok, hogy ilyen tünci-bünci tollacska, meg minden, és akkor így odaért egy levéllel. Meg azt mondja, hogy berakott egy matricát, és akkor odaért a boríték, le volt celluxozva, látszott, hogy ki volt már nyitva, nem volt benne semmi, csak egy matrica. És a tollat meg a levelet is sikerült kilopni belőle, tehát hogy... Ez annyira proli. Nagyon. Annyira. Hát amikor érdekes, ugyanazzal a címmel, ugyanazzal a vásárlási adatokkal, meg minden veszek eBay-ről cuccokat, már körülbelül fél éve, és körülbelül én 3 hónapja várok egy iPad mini tokot, és úgy nem akar megjönni, előtte meg ugyanúgy vártam egy csomagot, az se jött meg, mondom Mizu, azt mondta, hogy hát ő föladta meg minden, és állítólag el is érkezett Magyarországra, valahol itt kallódott el, hát mondom, akkor hagyd meg. Szóval, hogy ja. Itt na mindegy, a portások szeretik ezeket. Egyébként hadd kérdezzem már meg, tehát általában mennyi idő még megjön? Egy nap, egy max 2 nap, most már. Mi? De hol mi ez? Hát elsőbséggel adott fel, 100 forint plusz. Az más, nem az. Ja, eBay, jaj, bocsánat. Hanem eBay vagy Amazon, mert én Amazonon kinéztem. eBay az más. Az 2-3 hét max, igen. Igen, 2-3 hét, 1 hónap után panaszkodhatsz. Kinéztem Amazonon, most valami 60% mínusz van rajta. 35 vagy 45 dollárért az egész IT Crowd kollekció. És ez mit jelent? És azt megvenném. Mi ez az IT Crowd? Tessék? Mi ez az IT Crowd? Csak hogy magyarul. IT Crowd. Hagyjuk. Az egy sorozat. Sorozat, egy nagyon-nagyon jó sorozat. Ja, egy borzasztó jó sorozat, ha nem ismered, hagyjuk. Meghaltál nekem. És... jó, mondjuk nem egy túl ismert sorozat, azért ezt tegyük hozzá. Nem baj, ezért nem egy túl ismert, vagyis majdnem azt mondom, hogy szerencsére, bal szerencsére, mert egy nagyon-nagyon jó sorozat, de csak angolul nézhető. Sajnos. Magyarul se rossz. Magyarul se rossz. Hát a magyar hangok így az angol után annyira trék. Hát az angol után magyarul kezdtem el nézni, aztán volt egy évad, amit nem szinkronizáltak le, elkezdtem nézni, hát nyilván mindenkinek az eredeti hangja a jobb, de... Hát meg nem is az, de hát ez a british humor, most magyarra lefordítva az már egy elég tré. Érted? Azért van benne, na mindegy, oké, hagyjuk. Na mindegy, igen, és azt meg akarom venni, mert mit tudom én, valami 110 dollár alapból, és akkor mit tudom én, most 45. És amúgy is ízi tök rossz minőségben van meg, és nem tudom megtalálni jobban, mert bal szerencsémre ugye nem nagyon töltik fel sehova. Akarod mondani, semmilyen online videótékában onnan meg tudnád vásárolni? Van, csak az a baj, hogy elég erdja minőségben. Erdja? Ez az erdja szó. Erdja, tehát... Tré, ez olyan, mint a tré. Tré, igen. Nagyon tré. Na, az a lényeg, hogy azt meg akarom venni, csak nem tudom, hogy most mennyire lehet ebből bízni, mikor jön ki, hogy jön ki. Érted? Na, ezeknek te hiszel? Nem? Mert csak úgy mondom, hogy ezek már a netes... Mibe? Hát, hogy ott rendes minőségben megkapod. Hát, hogy csak az Amazonon mert... nem kapnál, hát, még? Az Amazon tök mindegy, hogy Amazon, csak hogy ez ugyanaz. Ezek nem reszellerek. Hát az Amazon nem tök mindegy, az Amazon egy, az egy online bolt, tehát ott az Amazon az nem a, tehát az eBay, az, a, az az olyan, mint a Water, hogy én is rakhatok fel az Amazon, ja, nem hogy izé, fel. Ja, hogy az Amazon, az, ja, azt hittem, ja, bocs, bocs. Na, hát, lehet, hogy ott is tudtam. Van ilyen, az ennyi, ami ott van, az teljesen legit. Tehát az teljesen gyári nagykerből van, nem használható. Na, ezt nem tudtam. Bár az ember igen, igen. Egyébként a Tesco-ról, és aztán nővérem vett egy Hupikék Törpikék DVD-t 2000 forintért, majd utána talált benne egy olyan CD-t, amire rá volt írva, enkorról a moziban felvett Hupikék Törpikék. Szerinted? Ó, oh, ez most wow. Tényleg? És tényleg. Ez ilyen lehet, hogy volna perelni, vágod? Volt. Persze, hát Amerikában lennénk, igen. Azt hiszem, de Magyarországon simán beperelted. Hát nővére beperelte azért, mert egyébként ezért ki is nevettem egyszer, az zseniális volt, azt mondja, konkrétan be volt dagadva a szeme, mint állat, mint akit agyonvertek, tudod, és mondom, mi van veled? Azt mondja, volt az Aquaworldbe squasholni, és egy ajtón, egy ilyen üvegajtón nem volt rajta, mert mindegyiken van, tudod, matrica és sík a szemmagasságban, és neki ment. És azt mondja, beperelt őket. Szandi, ez mert nem nézel az orrod, de azért beperelt. Hát azért Amerikában ez így egy komoly... Hát Amerikában szorult volna a cég, de itt nem. Hát itt most ez Magyarország, hogy, igen. Elmondom, hogy amint lemész, hogy hívják, ki van rakva egy kis tábla szépen, hogy a pályán való, mint az összes pályát és a mindenki saját felelősségre. Mindenki saját felelősségre. Jó, innentől, de ez ilyen... Innentől, hát jó, Amerikában is azért perelsz, mert nincs rajta a mikron az, hogy macskát nem rakhatsz bele. Onnantól rajta van a macska is a mikron, hogy állatot ne rakjál ez bele. Ez az izé csinálta ezt nagyon jól. Amik az urbán legend. Annó volt a... Nem is emlékszem már a nevükre, a Discovery ment. Én mindig ilyen sárga ruhában voltak. Ilyen idiótaságok. Brainiek. Rában volt, hogy rá van írva, hogy ne hajtsunk, tehát a fűnyírónak a dobozára rá van írva, hogy ne hajtsunk át vele kövöd, de nincs rá írva, hogy ne hajtsunk át vele 15 kg robbanóanyagon, tudod? és így konkrétan voltam. Átmentek vele, és így szarra robbant az egész. Tehát igen, zseniális volt. Hát a Richard Hammonddal az egy akkora pali, az most a Top Gear, jól nem szeretitek a kocsikat. De, én annyira nem nagyon vágom, mi ez amúgy. De én az a baj, hogy én is mindenki mondja, hogy mekkora jó, de én az a baj, hogy én nem szeretem a kocsikat, így aztán... Á, én is nagyon... Szeretném én a jó kocsikat, de nem nézegetni. Igen, hanem vezetni. Ha nem is szereted a kocsikat, mindenféleképpen már a humoráért is meg érdemes elkezdeni nézni a Top Gear-t, mert angolok ugye, és ez a tipikus angol humor azért benne van, szóval folyamatosan savazzák egymást, szóval annyira szerintem nagyon a ti humorérzéketeket surolnám, hát, meg úgy érzi az ember egy 3-4 adás után, hogy basszus, én értek a kocsikhoz, az közben meg nem, de hogy vannak ugye a bemutatók, amikor bemutatják az autót, vagy ott sem úgy mutatják be az autót, hogy ez itt az autó, és akkor van egy ajtaja, hanem ott is poénkodnak, vagy ha nem tetszik nekik, szétoltják, ha tetszik neki, akkor üvöltenek benne, miközben driftenek, szóval abszolút én mindenféleképpen ajánlom nektek a Top Gear sorozatot elkezdeni nézni, mert nagyon a ti humor szinteteken van szerintem már, mint Alex, neked főleg te szereted az ilyen angol humort. Hát főleg, hogy az IT Crowd is az, tehát, hogy... És ez na kedvencem. Kérdezi valaki, hogy Kaveri, akartok az Aldi házi adminjai lenni? Nem, igen. Nem is értem egyébként, hogy ez mi. Az Aldi házi az nem valami kocsma valahol? Na, nem tudom, és akkor még indulják a... Na, akkor Aldi az egy bolt. Jaj, Aldi! Aldi házi adminjai, nem tudom, az mi akart lenni. De az vannak Aldi házi, az már olyan, mint a, tudod, ez a... Pálinka. Az Aldi égcsőzi voltak a szeszfőzdébe, és ez az Aldi házi P. Igen, Aldi házi kerék mellett rottyantós, tudod, vagy nem tudom, milyen hülye neveket szoktak adni nekik. Kerék mellett rottyantós. Hát de nem úgy hangzik, mint valami Cségó skin. Ez a kerék mellett rottyantott. Megvenném ezt a faszat Cségó skin, de nem jó állapotban van, majd kerék mellett rottyantós. Kerék mellett rottyantós, igen. Milyen állapotban van a íz? Eladod, elcseréljük, milyen állapotban? Kerék mellett rottyantós. Ez nem kell kösz. Nekem csak ízé ablak alatt googolós kell, tehát nem. Jaj, Istenem. Éppként... Nem, mert megcsinált, tehát nem googolós, hanem googoltatott. Googoltatott? Oké, rottyantott. És googoltatott, tehát ez azok alatt googoltatott M4A1, na jó. Ez egyre rosszabb lesz, én azért azt érzem, tehát hogy így Kávén, nem tudom, te hogy velem. Mit szólsz, hogy a LOL-hoz kijött a jó reg magyarosítás? Nekem tetszik, bárki bármit mond, nekem tökre bejön. Hát miért nem LOL-oszunk? Mert nem tud, akarom mondani. Hát igen, ez az, is szeretném megtanulni. Kaveri meg tud tanítani, de egyébként lolozhatunk majd. Egyszer. Jó. Valamikor. Csak egy, igen, valamikor. Csak azt akartam ezzel megjegyezni, hogy pont mondtatok ezt a kerékmenet rottyantósat, és hogy Alex nem fikázza a magyar játékokat. Na most... Nem, én nem fikáztam sosem magyar játékokat. Nem a magyar játékokat, hanem az a játék, aminek van angol nyelve, azt ne játszod magyarul. Én csak... Ez csak Alex csinálja. A Valve-nek a magyar nyelvét. Tehát ez a... Ha megnézzük a Team Fortress 2-t, azok a nevek gyerekek. Tehát ki itt, ki ez, aki ezért felelős? Teljesen mindegy, hát az én... De egyébként... Nekem nincs bajom a magyar hangokkal, szerintem kellően igényesek. Abszolút jó. Szóval nekem is tetszik egy darab van, amin most őszintén meg kell mondanom, sírtam a röhögést, amikor meghallottam, pedig angolul is egyébként majdnem ugyanaz. Ez a, tudod, amikor mindenki meghall, és akkor benyomja, hogy ász! Ja, igen. És így, amikor először meghallok, én olyat rögtem, pedig angolul is ész, érted? De benyomja. Vagy tömeggyilkos. De várjál, ez most már itt szereztetek hozzá magyar konkrét nyelvet? Tehát hivatalos, magyar hanggal, magyar, official, igen, csak Eastern van egyelőre, úgy tudom. Viszont van a Twitch, ami egy olyan karakter, hogy ilyen patkányok, ilyen nagyon koszos, meg mit tudom én, és képzeld el, hogy így dumál, és ilyet mond, hogy ne fürdjél-e. Aha, tehát, hogy belevették ezeket a magyar poénokat is, tehát ez mondjuk nekem tetszik, mondani, hogy pluszt adtak hozzá, tudod, és nem lefordították, hanem pluszt adtak hozzá. Tehát nem azért éri meg magyarra váltani, ezzel azt akarom mondani, mert nem tudsz angolul, hanem mert plusz poénokat, ilyeneket raktak hozzá. Igen, innen már tetszene a magyar fordítás, hogyha effektíve kreatív lenne. Tehát ez a háborús hottya M4, ez nekem nem tetszik így. Tehát... Jó, vannak persze olyanok is, ami tipikusan látszik, hogy angolról szóra át lett fordítva. Igen, tehát ez a nekem kagyi. De LOL-ban is vannak ilyenek, de vannak pluszok, szóval a... Te hogy, a... Van a, hogy van a counter-terrorist magyarul a magyaritásban? Terror elhállítók. Hát ahelyett, hogy antiterroristák, vagy ami még jól is hangzana... Rovarírtók! Ezzel úgy bajom nincsen. Nekem az volt például ezzel kapcsolatban a Cségónál a probléma, én azért váltottam át, és ebben igazad is volt, hogy mit tudom én, filteszted, háborút épáztam, mit, tehát hogy így nem tudom, miről beszélgetünk. Igen, és akkor az Alex föltalált egy új szót, a hottya. És az háború hottya, az nem így volt. Mondom, Alex, miről beszél? Be vagy tépve? Nincs olyan szó, hogy hottya, de van, esküszöm, mindjárt átváltok magyarra, és akkor ott magyarázgott, hogy van hottya, hát nem nincs tudom. Hottya. Nincs hottya. A tépászta van, nem sokkal jobb, megmondom őszintén. Hát jó, de olyan szó legalább van, tehát hogy... Van, a másikat én találtam ki, tehát azt én szeretem. minden esetre én nagyon örülnék egy olyan, tehát mit tudom én, van egy ilyen van egy ilyen nyelv, amit be lehet kapcsolni, mint a kalóz nyelvet, az a nagyon szimpla. Tehát ezt magyarban is meg lehetne csinálni, az lenne szerintem a legjobb. Tehát nincs counter-terrorist meg terrorist, van bad guys, good guys. Így kezdődik a játék. Van bomb, meg nincs ilyen flash, az csak simán bang. Nem, a gránát a bang, a flash bang, meg a smoke bang. Tehát ilyen minden bang, meg tehát ilyen teljesen szimplát képzelj el. Tehát, hogy a, mit tudom én, a cheer helyett az van, yay. Mert a yay. Tehát az a hurrá kb. Tehát de, minden ilyen de ez poén, igen. De ez körülbelül ugyanaz, mint mondjuk a LOL-nál a magyar nyelv, hogy plusz van hozzáadva, érted? Tehát, hogy nekem ez bejön. Tehát így megéri átváltani. Így oké. Igen, én attól féltem, hogy tudod, ugye az lesz, tudod, hogy itt tudom én, hogy úgy fogják megcsinálni, de nyilván nem hülyék csinálják ezt sem, mert mondjuk egy ekkora cég, mint a Riot nem fog megkérni komplett idiótákat, hogy csinálják egy ilyen... Igen, 600 forintos hama mikrofonokat. 600 forintos hama mikrofonokkal, igen, ilyen Tesco-s bot mikrofon, tudod, az ami sehogy nem lehet javítani. Az új holdnak sose lesz vége, tudod, és akkor az új, igen, az új holdnak sose lesz vége. Lajos, gyere be, hozzad már ki a izét. Tudod, közben a 16 000 Hz-es minőség, amikor így... ez megy alatta, tudod? Igen. Na, szerintem lassan zárjuk a podcastet. Egyébként tényleg én nagyon örülnék mondjuk a Cségóba és meg az összes Steam-es játékba, ha nem úgy fordítanának, mint az izé, ilyen tükörfordításba. Jó, hogy nem az, jó, hogy a izében, a Cségóban nem úgy van, vannak a terroristák, meg a kontúr terroristák. Tehát kontúr? Igen, az akvarell terroristák nyertek. Az irtó terrorista. Na, érted? Tehát, hogy nagyon gagyi, meg háború tépázta, nem mondjuk izé, mit tudom én. Jó, most majdnem azt mondtam, hogy mit tudom, hogy szarrá lőtt, de az nem tetszene a PG-nek, bár ez egy 18 pluszos játék. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ja, szerintem ez így nulla kreativitás, főleg a izében a legrosszabb, a TF2-ben, mert ott ugye fantázia nevek vannak átfordítva, és ilyenek vannak, hogy a megtorló, még ez az egyik jobbak közé tartozik, de nagyon gagyi. És de ez, hogy ha lóba belevisznek magyar poénokat, ez teljesen király. Tehát én azt gondolom megéri vele. Megéri vele mindenféleképpen egyrészt kipróbálni, másrészt játszani. Én YouTube-os verziót is akarok, és akkor mit tudom én, lennének karakterek, mondjuk lenne a Good Like, ő egyfolytában izé, de hát ugye a lefordítból át kéne venni, hogy a cigit a szájába, vagy a... Meg lenne az Alex, aki csak így néha annyit mond, hogy hogyha! Hogy hogyha, meg hogy elég hogyha az! Elég hogyha az, igen. Elég hogyha az, meg egyébként nézőknek elmondtuk már, hogy mit tervezünk a házi Cségó szerverre? Tehát, hogy olyan soundpacket próbálunk berakni, most hogy legyen egy... működne a ha szerver. Működne, igen. Mi most a baj egyébként, Zsolti, tudjuk? Zsolti, Zsolti el tudod egyszer mondani, hogyha itt vagy éppen is van. Azt mondta, hogy nem a szerveren a gond, hanem a host, mert ugye beszéltünk ebben a Warmup dologban Zsoltival, és azt mondta, hogy nem velünk van a gond, nem csak a mi szerverünkkel, hanem az FTP-nken lévő 4 vagy 5 szerver mindegyik megvan halva. Szerintem próbálkozom. Tehát technikai problémák, ennyi? Így van. A lényeg annyi, hogy nem működik, és hiába szólunk, nem változtatnak rajta. Úgyhogy kb. Ennyibe maradtunk. Úgyhogy most várunk már nem tudom, hanyadik hete. Igazából 3 hetet vártunk a szerverre, aztán működött egy fél hétig. Mit akarok mondani? Olyan soundpacket tervezünk, sajnos, egyébként, hogy felmondogatunk. Jó, ezt várjál csak mielőtt ez így van. Nem, az semmi köze nincsen a Zsoltinak ahhoz, hogy nem működik a szerver, igen, tehát hogy véletlen úgy jöjjön le. Foglalkozik ezzel, mert igen, tehát hogy konkrétan Zsolti az, aki minden szabad idejét gyakorlatilag így akármi volt eddig. Zsolti, mi van a szerveren? Jó, de hát itt szórakozunk, majd már hagyjatok békén, konfigolunk, érted? Egyébként, és azt terveztük, hogy felmondogatjuk a hangunkat, hogy elég baj az, és akkor mit tudom én, vagy Good Like-nak a, mit tudom én, anyát szűz, vagy beautiful, vagy sexuális. Hagyjatok már ezzel a mondal. Mi? Mondattal, hagyjatok már ezzel az anyádos mondattal. Hát abban még pólót is csináltattál. Érdekes, mert én szeretem ezt a mondatot, mert alapvetően ez tényleg egy olyan mondat, ami abszurd. Szóval az, hogy valakinek az anyja szűz legyen, az abszurd, szóval egyébként az Jézuson kb, kívül másnak senki nem sikerült. Igen, de, és... De alapból, hogyha meghallod azt a szót, hogy anyád már egyből ilyen ökőbe szól a kezel, és akkor mit mondtál, tudod? Pedig igen. Ez nem egy sértés, meg semmi, hanem egy ilyen... Nem, dehogy. Szállóiga, vagy ilyen mellékmondat, tudod, hogy olyan, nem, hogy azt mondom, anyázás anyád, az nem érted. Sértés, ne gondold azt. Nem azt mondom, de pont ez igen, lényeg, főleg az, hogy az anyád szűz, azt meg főleg nem sértés. Dehogy is, ne gondold már. Mit akarok mondani, de az meg kell lenni, hogy mit tudom én, mész, és akkor házbaszúrásnál, mert ugye van olyan, amelyik házbaszúrásnál azt mondja, hogy mit tudom én, humoration, tudod, ez amikor... Ez a késelésnél van, késelésnél, és akkor mit tudom én, az lenne, hogy házbaszúrás, és akkor anyád szűz! Tudod, tehát mekkora lenne, és akkor mit tudom, hogyha elbukjuk, akkor elég baj az, ha megnyerünk, akkor meg mit tudom, hogy megszólna a keveri gyerekek, ezt vártam el, tudod, tehát valamilyen... Igen, tehát hogy így... Meg amikor a ti, mit tudom, mi vagyunk CT-be, és az enemy meg a TV-be, ugye, hú, ezt a logikát, öregem, nagyon topon vagyok ma. Fú, azért ez így de durva lenne, mi vagyunk CT-be, az enemy meg T-be, tehát hogy ezt így... Wow. Én 15-2 lenne, és akkor megszólnék, süllyedünk. Igen, egyébként, vagy mit tudom én a headshotnál valamit bevágni, mondjuk rájönnek a baromságából valamit, tehát hogy... Egyébként akár még a nézőket is belevonhatjuk, tehát egy jobb formában. Igen, tehát nem? Én arra is gondoltam, hogy tehát más YouTube-okosokat is bele lehetne vonni hülyeségből, de mint a Turbo megszólalna egysődne, hogy az igen, papa! Valami ilyesmit, tudod? De... Na, nekem le kell lőnöm azt a live-ot most. Sajnálom nagyon. Sajnos igen, pedig még mondtam volna egy filmet is. Davri, folytatjuk ketten streamelem én, na? Szerintem egyelőre most ennyi elég volt, minden esetre. Igen, utána bullshit betorkollik a podcast. Igen, tehát másfél óra, kicsit tovább is húztuk, én azt hiszem, hogy ez így kerek volt, tehát nem, nekem szerintem ezzel most nekem így nincs hiányérzetem, hogy még kellene tovább tolni, mert ja. Igen, úgyhogy szerintem legközelebb folytathatjuk is ezt a témát, már itt lesz Ryan szerintem. Vagy ha ő nem is, tényleg vele tőle. Még az is eszembe jutott, hogy majd lehet kéne csinálni olyan podcastet, mert ugye Ryan, hogyha kimegy Amerikába, már most se tud velünk podcastezni, nem hogyha majd még kimegy. Igen. Tehát azt szerintem ezt le kell lesz majd zárni, ezt valahogy ezt a történetet, de nyilván annak egy külön podcastet fogunk szállni. Igen. Egyébként nem tudom mennyire vagy most teljesen elrohanósban. Még két perc belefér-e, vagy nem. Mert mit akartál még mondani? Csak annyi, hogy közben én beszéltem egyébként Gerivel, mert rengetegen kérdezték, hogy mi van, hogy van. Én is akartam már vele beszélni, annyira eltűnt. Teljesen eltűnt, és aztán ő például nagyon szívesen csatlakozna hozzánk amúgy, mert időközben úgy alakultak neki is a dolgok, meg na mindegy, majd erről még beszélhetünk. Tehát, mert ha Ryan nem lesz, én azért szeretném, ha ez a podcast-es négyes fogat, ez körülbelül azért megmaradna négyes fogatba. Vagy nem tudom, ti hogy érzitek. De hát, szerintem szerintem ez a négy fő azért jó, ha van. Tehát hárman is el vagyunk, de na, azért nem az igazi úgy, én úgy érzem. Na, úgyhogy ezt majd még megbeszéljük, nem tudom, hogy lesz. Most egyelőre elköszönünk. Ez az én műsorom. Igen, ez az én műsorom. Ma én csinálkozom, hogy 12 perc. Szia, good like. Szia. Sziasztok. Szia, Camry. Hello. Szia, bá. Béla bá. Szia, Béla bá. És akkor szevasz, fiam. Na jó van. Nagyon szart poén volt. Sziasztok. Szevasztok. Sziasztok. Hogy kell leállítani ezt a szart?